wszystko by było lepsze. No. Wszystko. No, bo zbiera ludzi bez... Twoje pomyślenie nie zmieni. Święty, że to jest święty. kochani bracia i siostry, rozpoczynamy. Chodźcie, chodźcie, siadajcie, zakładajcie maski. Dla tych wszystkich, którzy są pierwszy raz tutaj z nami, to toaleta jest tam w korytarzu. Na końcu, w lewo i zaraz drzwi po prawej. Przeczytamy, kochani, na początku kilka fragmentów z Bożego Słowa. Najpierw pierwszy list apostoła Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Otwórzcie, jeśli macie Słowo Boże. Pierwszy Piotra, drugi rozdział. Od pierwszego wiersza czytajmy. Odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę, czy oszustwo, obłudę i zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Zobaczcie, jakie ciekawe słowa w kontekście naszego dzisiaj popularnego zrozumienia zbawienia. Generalnie mówiąc o zbawieniu, myślimy o tym pierwszym kroku dzisiaj. Ten pierwszy krok. Zrób ten pierwszy krok, wyznaj Jezusa Panem i będziesz zbawiony. Czy o tym tutaj Piotr mówi? Że musimy zapragnąć tego niesfałszowanego mleka, aby wzrastać i dopiero być zbawionymi, zrobić ten pierwszy krok? O tym Piotr mówi? Czy Piotr tutaj mówi do ludzi odrodzonych z ducha, wierzących w Jezusa Chrystusa? Bo dalej, dalsza część tego wyraźnie pokazuje, mówi, gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan. Czyli mówi do tych, którzy już zakosztowali. A więc mówimy tutaj o ludziach, którzy już zakosztowali, którzy już weszli na tą drogę wiary, podążania za Chrystusem. I dwie rzeczy mówi. Po pierwsze mówi, odrzućcie to wszystko, co nie nadaje się na tą drogę. Odrzućcie to wszystko, co uniemożliwia naśladowanie Jezusa Chrystusa, w którego uwierzyliście. Odrzućcie od siebie. Zobaczcie, to jest silne słowo. To nie jest tak, odsuńcie od siebie. Albo tak weźcie troszeczkę, oddalcie się od tego. Nie, tutaj jest mowa, wyrzucić to precz. Odrzućcie to od siebie, nie miejcie z tym nic wspólnego, nie, niech to w ogóle was nie dotyczy. Wszelka złość, wszelkie zło, zdradę, oszukiwanie kogokolwiek, w czymkolwiek, jakąkolwiek formę obłudy, udawanie kogoś, kim nie jesteśmy, mówienie czegoś, czego naprawdę nie myślimy. Zachowywanie się w sposób, który zaprzecza temu, kim jesteśmy. Odrzućcie to, wszelką obłudę, zazdrość. O, ten to ma lepiej. O, gdybym ja tak jak tamten, tamta. O, ja to taki jestem poszkodowany, ja to taki biedny. Pan Bóg tak mało mi dał, a temu, tamtemu dał tyle. Zazdrość, pożądanie tego, co inni mają, i wszelką obmowę, wszelkie mówienie źle o innych za ich plecami. Z drugiej strony mówi, zapragnijcie, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Zapragnijcie. Czy pragniemy, bracia, siostry, czy to jest nasze pragnienie? Czy mamy każdego dnia to pragnienie większe, niż czytanie gazety, oglądanie telewizji, słuchanie muzyki takiej czy innej, siedzenie w internecie, czy pragniemy tego niesfałszowanego mleka, które, przez które możemy wzrastać. Czy to jest w naszych sercach? Bo to jest naturalnym owocem nowego narodzenia. Jak dziecko się narodzi, to nie trzeba go uczyć. Ono zaraz szuka, gdzie ten cycuś do ssania. Zaraz szuka. Matka przykłada i on od razu ssie. To ma w sobie, to jest po prostu normalne u dziecka. Jak się urodzi, to ono szuka i chce pić to mleko. Ma to w naturze. I tak samo dziecko Boże. Jak się narodziłeś na nowo, prawdziwie, to masz to pragnienie. To zapragnijcie jest jakąś zachętą, ale też jest czymś oczywistym w życiu wierzącego człowieka. Że on pragnie tego mleka, że chce pić, że chce wzrastać ku zbawieniu. A więc tutaj mówimy o zbawieniu w takim szerszym sensie, nie w tym zrobieniu pierwszego kroku. Mówimy tutaj o zbawieniu z grzechu, z wyzwoleniu z mocy grzechu, z życia według modły tego świata. Wzrastamy ku zbawieniu, ku wolności w Chrystusie, ku życiu ludzi, którzy prawdziwie odzwierciedlają w tym świecie życie Chrystusa. Odrzucamy to wszystko, co się sprzeciwia Chrystusowi i karmimy się Jego Słowem, które prowadzi nas ku pełni zbawienia, ku pełni doświadczenia mocy krzyża, pełni Ducha Świętego w naszym życiu i ostatecznie wejścia w niebiańskie bramy, gdzie to zbawienie w całej pełni się w swej chwale zamanifestuje. Te dwie rzeczy, bracia, siostry, gdy żeśmy już zakosztowali, jak dobry jest nasz Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako żywe kamienie, budujcie się w duchowy dom, w święte kapłaństwo, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Jezus Chrystus jest kamieniem węgielnym. Kamień węgielny to ten pierwszy kamień, który się wkłada, od którego cała budowla idzie. Ten kamień węgielny wyznacza kierunki ścian. Musi być dobrze ustawiony, równiusieńko, żeby dom był równy. Jak źle ustawimy kamień węgielny, cały dom będzie krzywy i nie będzie porządnym domem. Rozleci się najprawdopodobniej. Jezus Chrystus jest tym przez Boga doskonałym kamieniem węgielnym, idealnym. I my, jako żywe kamienie, przez Boga wstawieni w ten dom duchowy, mamy się budować, mamy wzrastać i mamy jedni drugich budować, zachęcać, wspierać, pokrzepiać, napominać, aby składać duchowe ofiary. Jesteśmy kapłaństwem nowego przymierza. Jesteśmy, bracia i siostry, powołani, aby składać miłe Bogu ofiary i one są możliwe, aby były miłe Bogu, to jest tylko jedna możliwość. Przez Jezusa Chrystusa. W żaden inny sposób. Jeśli próbujemy przez własne jakieś rzeczy, wcześniej czy później przekonamy się, że są to ofiary, na które Bóg nie zwraca uwagi. Jak ofiara Kaina. W oczach ludzi, w Twoich własnych oczach, w moich oczach mogą się to wydawać ofiary przyjemne. Ale jeśli nie są złożone przez Jezusa Chrystusa, jeśli w tym, co Bogu chcemy ofiarować, co by to nie było, czy proste słowa modlitwy, czy pieśni, czy pomoc udzielona bratu, siostrze, potrzebującemu człowiekowi, jakiekolwiek ofiary byśmy nie składali Bogu, w nich nasze serce Chrystusowi, który nas do tego uzdolnił. Tylko w świadomości, że przez wstawiennictwo Jezusa Chrystusa za nami te nasze jakże niedoskonałe ofiary stają się miłymi Bogu. My nie składamy doskonałych ofiar. One stają się doskonałe, jeśli są składane za nami przed obliczem Boga. Bracia i siostry, i dzisiaj jesteśmy, miałem przeczytać jeszcze kilka fragmentów, ale nie będę dalej ich czytał, nie chcę przedłużać tego początku. Zatrzymam się na tym miejscu. Kochani bracia i siostry, jesteśmy tutaj jako Kościół, jako te żywe kamienie. Mam nadzieję, że jesteśmy wśród tych, którzy zakosztowali, jak dobry jest Pan. I że jesteśmy tymi, którzy odrzucili i wciąż odrzucają od siebie te wszystkie plugastwa, te wszystkie rzeczy tego świata, te wszystkie rzeczy, którymi żyje ten świat, którymi żyją ludzie nieodrodzeni tego świata. Mam nadzieję, że walczymy z nimi tak, jak one walczą z nami przeciwko naszej duszy. Mam nadzieję, że jesteśmy wśród tych, którzy toczą ten bój wyrzekania się wszystkiego, co jest bezbożne, wszystkiego, co jest nieprawe, wszystkiego, co jest nieczyste, wszystkiego, co nas kala, co nas czyni niezdolnymi do służby Bożej. I z drugiej strony pragniemy i karmimy się Bożym Słowem, tym niesfałszowanym mlekiem prawdy Bożej, źródłem życia Bożego, źródłem objawienia naszego Boga. Przystąpmy dzisiaj do Niego, do tego żywego kamienia, który przez ludzi jest odrzucony, z którego ludzie drwią, którego imieniem posługują się jak bluźnierstwem, którego nie rozumieją i nie doceniają tego, co dla nas wszystkich uczynił. Ale my zbliżmy się do Niego, zbliżmy się do naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i w Jego duchu składajmy Mu i dzisiaj na tym miejscu miłe Mu ofiary. Jeśli Twoje serce jest obciążone, jeśli Twoje serce jest w jakikolwiek sposób skażone, to zacznij od tego, by oczyścić swe serce przed Bogiem, a raczej, by Bóg oczyścił twoje serce. Wyznaj to wszystko, w czym jeszcze widzisz, że twoje serce lgnie do tego świata. Wyznaj to wszystko, w czym widzisz, że brak ci jest tej gorliwości w poznawaniu Boga. Wyznaj, przyjdź do Niego, wyznaj swój grzech, proś Go o łaskę, o przebaczenie, o oczyszczenie. Bez tego, jeżeli gdzieś twoje serce wiesz, że jest daleko od Boga, jest oziębłe wobec Boga, jest przewrotne wobec Boga, otworzenie twych ust i wypowiedzenie jakichś słów czy zaśpiewanie pieśni nic nie znaczy, nigdzie nie dotrze. Potrzebujemy najpierw upewnić się, że nasze serca są oczyszczone przez krew Jezusa Chrystusa, że szczerze wyznaliśmy nasze grzechy, szczerze żałujemy naszych grzechów i ufamy dziełu zbawienia, które Jezus Chrystus dokonał na krzyżu. Ufamy w moc Jego krwi, która oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, gdy my Go wyznajemy, gdy się od Niego odwracamy. Mając tę pewność, mając tę ufność w Nim, możemy ze śmiałością zbliżyć się do tronu łaski. Możemy ze śmiałością podejść do tego miejsca obecności samego Boga jako święci kapłani. i składać miłe mu ofiary. To chcemy zrobić tutaj, bracia, siostry, w tym muchomorkowym miejscu. Wczoraj żeśmy tutaj narobili plam muchomorowych, ale zamknijmy nasze oczy, nie patrzmy na to miejsce, ale duchowymi oczyma patrzmy na Pana chwały. Patrzmy na Jezusa Chrystusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Patrzmy na arcykapłana Nowego Przymierza. Patrzmy na kamień węgielny, który przez świat odrzucony, przez ludzi tego świata odrzucony, ale dla nas cenny i kosztowny. Wychwalajmy Go, wywyższajmy Go, radujmy się w Nim. Otwórzmy przed Nim nasze serca i niechaj mówi do nas i niechaj Jego Słowo, jak to mleko, posila i wzmacnia nas, abyśmy wzrastali ku zbawieniu. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Wielki Boże nasz, dziękujemy Tobie za ten przywilej zbliżenia się do Twego tronu łaski, wiedząc, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, obmywa nas z wszelkich naszych błędów, nieprawości, potknięć, nieposłuszeństwa, jeśli tylko wyznajemy szczerze nasze grzechy, jeśli tylko nie chcemy w nich trwać, jeśli tylko ich nie usprawiedliwiamy, jeśli tylko nie szukamy dla siebie jakiegoś wyjaśnienia, ale przyznajemy, że to jest złe, że to jest nieprawe, że to Cię obraża, że to nas niszczy, że to jest coś, co nie może mieć miejsca w naszym życiu. Panie, dzięki Ci, że gdy my żałujemy naszych grzechów i wyznajemy Ci je, prosząc Cię o miłosierdzie i łaskę, Ty nam wybaczasz, bo jesteś Bogiem, który jest hojny w odpuszczaniu grzechów. I Ty jedynie masz moc oczyścić nas z grzechu, od wszelkiej nieprawości i dać nam dział z uświęconymi. Chwała Tobie, Boże nasz. Dziękujemy, że jesteśmy tutaj dzisiaj nie ze względu na jakieś kościelne rytuały, obrządki, ale jesteśmy tutaj spragnieni Ciebie, Twojej obecności, spragnieni, by się Tobie podobać, by Ciebie chwalić, by oddać Ci należną cześć, by radować się w Tobie i wysławiać Ciebie i doświadczać tego cudownego posilenia, jakie jest w Twojej obecności. Pomóż nam, Panie, zamknąć nasze oczy i z naszymi sercami zbliżyć się do Ciebie, uniżyć się przed Tobą i rozkoszować się Tobą i doświadczać mocy Twojego Ducha, która zmienia nas, która buduje nas, która prowadzi nas do dojrzałości i doskonałości w Jezusie Chrystusie. Daj, Panie, by nasze słowa dzisiaj, nasze modlitwy nie pozostały w tym pomieszczeniu, ale byśmy z czystymi sercami, jako Twoi kapłani, wywyższali i chwalili Ciebie w sposób godny Ciebie i miły Tobie. Prosimy, pomóż każdemu z nas stanąć przed Tobą w szczerości, w prawdzie, odrzuciwszy wszelkie zło, pragnący Ciebie, pragnący Twego słowa, pragnący Twego działania. Mów do nas, Panie, i działaj w nas, prosimy. W Twoim świętym imieniu, Jezu Chryste. Amen. Dzięki, Ojcze, że mamy przystęp do Ciebie, że możemy stanąć, skłonić nasze serca przed Twoim majestatem, przed Twoją osobą. Gdy czytamy Pisma, widzimy, jaką bojaźń mieli ludzie, którzy mieli objawienie Twojej wielkości. Ojcze, abyśmy my też mieli właściwą bojaźń, żebyśmy nie traktowali lekko Twojej, Ojcze, świętości, Twojej dobroci, Twojej miłości. Dziękujemy, że mamy dobrego, miłującego, sprawiedliwego, świętego Ojca. I abyśmy byli posłusznymi dziećmi. O to modlę się do siebie i każdego z nas. Amen. Chciałem Ci, Boże, podziękować za Twoje słowo, które Ty przekazałeś nam, Boże, i przekazujesz na każdy czas, również na dzisiaj, Boże. Dziękuję Ci za to, że mogę się nazwać Twoim dzieckiem, że Ty mnie zrodziłeś przez Twoje słowo. Dałeś się, Boże, abyśmy mogli kroczyć, Boże, za Tobą w światłości, tak jak Ty sam jesteś światłością. Dziękuję Ci za to, że Ty poprzez Ducha Świętego objawiasz to, co jeszcze w moim sercu jest nie tak, co jeszcze jest do poprawienia, Boże. Bo sam powiedziałeś, że dasz swego Ducha Świętego, który przekona człowieka o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I Ty również przekonujesz, Boże, nas tutaj, że jest jeszcze wiele do zrobienia, że jeszcze nie wszystko wygląda tak, jak powinno być, Boże. Dlatego dziękuję Ci, Boże, że przez to możemy mieć nadzieję, że będziemy mogli być oczyszczani przez Ciebie, przez Twoją drogocenną krew, którą Ty przelałeś na krzyżu. Ty nam to udostępniłeś, Boże, dałeś nam tę możliwość i to już jest wspaniałe w naszych oczach, Panie. Ja Ci za to składam podziękowanie. Dziękuję Ci też za Twoje obietnice cudowne, że kiedy wytrwamy, to będziemy z Tobą na wieki. Tam, gdzie obetrzesz wszelką łzę, gdzie już nie będzie ani smutku, ani śmierci, ani nic, co przyprawia o zło. Dziękuję Ci za to, Boże. Dziękuję Ci w imieniu Jezusa Chrystusa. Godzien jesteś tego, aby Cię błogosławić, aby Cię wywyższać, aby śpiewać pieśni na Twoją chwałę, aby wszystko czynić, Panie, aby we wszystkim Ty był uwielbiony przez Jezusa Chrystusa, którego dałeś nam. Chwała Ci za to. Chwała, cześć i dziękczynienie. Amen. Amen. Amen. Gdy u boku Zbawca mój, nie potknę się, nie potknę się, nie potknę. W Nim mam moc i światła zdrój, On wesprze mnie, On wesprze mnie, On wesprze. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Gdym na stromej ścieżce sam, strudzony już, strudzony już, strudzony. W Nim ja pomoc, radę mam, drogą mi wciąż, drogą mi wciąż, drogą. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Choć skorupą jestem ja i nie wart nic, i nie wart nic, nic nie wart. Serce moje błogość ma sprzed cudnych łask, sprzed cudnych łask, sprzed cudnych. Jezus jest dziś i każdy dzień droższy nad cały świat mi ten. Odkąd Jego głos ja znam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb mam, w Nim mój skarb. Głos zbawionych w niebie dusz tak cudnie brzmi, tak cudnie brzmi, tak cudnie.

i wybawię od wszelkiej udręki. Bliski jest Jahwe tym, których serce złamane, a strapionych na duchu wybawia. Wiele nieszczęść spada na sprawiedliwego, ale Jahwe od wszystkich go uwalnia. On strzeże wszystkich kości jego, ani jedna z nich nie będzie złamana. Nieprawość zabija bezbożnego, kto nienawidzi sprawiedliwego, będzie ukarany. Jahwe wybawia duszę sług swoich. Kara nie dosięgnie tych, którzy się do Niego uciekają. Panie, jaki to jest przywilej dla nas, że możemy czytać te słowa psalmy, które zachęcają nas do patrzenia na prawdziwego, jedynego Boga. Panie, ja Ci dziękuję za każde słowo, które możemy czytać. Za każde słowo, które dociera do naszego serca, do naszego umysłu. I tak, Panie, proszę Cię o błogosławieństwo dla każdego z nas. Aby, żeby to słowo, które pochodzi z Twoich ust, wykonało Twoją wolę i zmieniało nas, Panie. Budowało naszą wiarę i miłość do Ciebie. I miłość do siebie nawzajem. Pragniemy, Panie, pragniemy, abyśmy byli posłusznymi Twoimi uczniami. Posłusznymi naśladowcami Twoimi. Nie ludźmi religijnymi, pobożnymi tylko, ale prawdziwymi chrześcijanami. Tak, Panie. W krwi i kości, Panie. Wiemy, że to nie my sami tego nie wykrzesimy, Panie. Jesteśmy ułomni, słami, ale ta wszelka moc będzie od Ciebie pochodziła. My tej mocy, Panie, wyglądamy. Pragniemy się uchwycić Ciebie, Panie. Bo potrzebujemy tego, Panie. Chcemy, żeby chwała wypływała z naszych ust w szczerości i w prawdzie, Panie. Tego, Panie, pragniemy. Nie obłudy. Pragniemy tego, żeby Twoja miłość motywowała nas do posłuszeństwa, do bojaźni, Panie. Do naśladowania jedynego, prawdziwego Boga. Uwielbiam Cię, Panie. Wywyższam Cię tutaj, w tym miejscu. I dziękuję Ci za to, za tę możliwość, że możemy to robić. Że możemy się spotykać w Twoje imię i dla Twojej chwały, Panie. Dzięki. Amen. Ci. Amen. Czytanie z Ewangelii Jana. Jak mnie ukochał Ojciec, tak ja Was ukochałem. Trwajcie w mojej miłości. Jeśli zachowacie moje przykazania, trwać będziecie w mojej miłości, jak ja zachowałem przykazania mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Powiedziałem wam to po to, aby moja radość trwała w was i aby wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście kochali jeden drugich, jak ja was kocham. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy ktoś swoją duszę oddaje za swoich przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przekazuję. Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazywam was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. I przeznaczyłem was, abyście wyszli i przynosili owoc, a owoc wasz trwał, aby to, o cokolwiek poprosicie Ojca w moim imieniu, dał wam. To wam przekazuję, abyście jedni drugich kochali. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wcześniej niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby swoją własność, ponieważ jednak nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie o słowie, które do was skierowałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli moje słowa zachowywali, i wasze zachowywać będą. Ale to wszystko czynić wam będą ze względu na moje imię, gdyż nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wymówki dla swojego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi także mego Ojca.

wlewasz do mojego serca. Dziękuję Ci, że jesteś zawsze wtedy, kiedy szukam Ciebie, kiedy wołam do Ciebie, kiedy potrzebuję Ciebie, że Ty mnie zawodzisz. I chociaż Boże, ja tak wiele nie dostaję. I to mogę, Boże, z wdzięcznością oglądać Twoją cierpliwość, Twoją miłość, Twoją dobroć, Twoją wierność i to, że Ty kochasz i ciągniesz po sobie i przekonujesz o tym, że o swojej miłości, o swojej obecności, o swojej przychylności. Ty wiesz, Boże, że tak naprawdę we wszystkim jestem zależna od Ciebie. I na każdy czas potrzebuję słyszeć Twój głos, rozumieć, mieć w Tobie to uzdolnienie do tego, aby żyć tym, co mówisz. Dziękuję Ci, Boże, z całego serca za Jezusa Chrystusa, który jest sprawcą i nauczycielem mojego zbawienia, naszego zbawienia. Dzięki Ci. Że jest to dar Twój dla mnie, dla nas. I że mogę wyrażać Tobie wdzięczność. Że nawet w trudnych chwilach mogę posilać się, Boże, radością ze zbawienia. Dzięki Ci, Boże, za wszystko, czego mnie uczysz, na co otwierasz moje oczy, z czego mnie uwalniasz. Dzięki Ci, Boże, że wzbudzasz nadzieję i nie zawodzisz. Amen. Ja tu dziękuję Ci, Ojcze, że dałeś nam zakosztować, Panie, tego, że jesteś dobrotliwy, Panie, że jesteś dobrym Bogiem, Panie, że dałeś nam ten dzień łaski, Panie, który do dzisiaj trwa, że Twoja łaska trwa na wieki, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że możemy być dzięki Twojej łasce, Twojej ofierze uczestnikami tej boskiej natury. Dzięki Ci. Proszę Cię, daj nam wytrwanie w Tobie, jest wytrwanie w Jezusie Chrystusie. Prosimy. Żebyśmy, Panie, mogli wytrwać do końca i być zwycięzcami, Panie, żeby odziedziczyć to, co Ty przygotowałeś dla zwycięzcy. Tak, dziękuję Ci za to wszystko. W imieniu Jezusa Chrystusa, Boże Ojcze. Amen. Amen. Drogi pomylą mi się i oczy mgła zasłoni. Mam w Tobie tę ufność, nie lękam się. A kiedy świat Cię przesłoni i zazdrość jak kwas zakiełkuje, mam w Tobie tę ufność, nie lękam się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę, Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Poprowadź mnie ręką pasterza przez drogi najlepsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, mieć będę tę ufność, nie zlęknę się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Panie, jakże potrzebujemy, byś każdego z nas, każdego dnia brał za rękę i prowadził Twoją drogą. Panie, byś chronił i strzegł nas przed licznymi zasadzkami wroga, przed nienawiścią i pokusami tego świata, słabością naszego ciała. Panie, prowadź nas, prosimy, prowadź. Prowadź każdego z nas, prowadź też nas jako społeczność. Prowadź Twój Kościół wąską drogą za Tobą, drogą krzyża, drogą wyrzeczenia się wszystkiego, co bezbożne, wszystkiego, co nieprawe, a nawet tego wszystkiego, co pospolite, co oddziela nas od Ciebie, co przesłania Twoje piękno, co budzi w naszych sercach te zgubne miłości. Panie, prowadź nas, prowadź, prosimy, każdego dnia i kiedy zbaczamy z tej drogi, smagaj, karć, napominaj, ratuj. Pociągaj nas więzami Twej miłości, abyśmy nie zboczyli z tej drogi, ale raczej to, co chore, zostało uzdrowione. Pomóż, prosimy. Pomóż każdemu z nas zachować wiarę do samego końca, toczyć dobry bój wiary i okazać się zwycięzcami w tym wielkim dniu, kiedy staniemy przed Tobą w pośród miriad aniołów i wszystkich Twoich świętych. Prowadź nas, Panie, prosimy. Daj nam wrażliwe serca i uszy otwarte na Twój głos, abyśmy nie szli za żadnym innym głosem, ale słyszeli głos naszego dobrego pasterza i szli za Tobą. Amen. Usiądźmy, kochani. W zeszłą niedzielę Łukasz dzielił się z nami słowem z listu do Kolosan i rozmawialiśmy, przynajmniej może nie rozmawialiśmy, za duże słowo, ale próbowaliśmy z Łukaszem zachęcić do rozmowy. I w środę tutaj na naszym spotkaniu zapytałem obecnych, co zrozumieli z tego, o czym była mowa, i miałem wrażenie, że ci, którzy byli obecni, nie zrozumieli, o czym była mowa. Coś oczywiście zrozumieli. Każdy z nich wziął coś dla siebie. Ale ta nasza rozmowa środowa, jak dla mnie, dowiodła tego, że nie zrozumieliśmy tego, o czym była mowa w głównej mierze. I o tym właśnie mówiliśmy. O tym właśnie mówiliśmy w niedzielę, że możemy przychodzić na nabożeństwo, możemy posłuchać tego, co tutaj brat powie, czym czasami też siostry się podzielą, jakimś świadectwem, przeżyciem z Bogiem. I możemy coś wziąć dla siebie. Każdy z nas coś tam dla siebie wziął. Ale do tego nie musimy się spotykać, żeby coś wziąć dla siebie. Każdy se może otworzyć Biblię w domu i coś dla siebie wziąć. Można se włączyć internet i słuchać i brać dla siebie, co tylko chcemy. To nam się nie podoba, wyłączamy, przełączamy na inny kanał i bierzemy to, co dla nas, co my chcemy. My chcemy wziąć dla siebie. I właśnie o tym była mowa, że to nie o to chodzi na zgromadzeniu świętych. Nie chodzi o to, żeby coś wziąć dla siebie. Czy to jest częścią tego, ale to nie jest istota tego, po co tu przychodzimy. Istotą jest to, żebyśmy, tak jak dzisiaj czytaliśmy z listu Piotra, byli tym duchowym domem, byli tymi duchowymi kamieniami, które wzajemnie są wznoszone w dom Boga. Apostoł Paweł pisze do Koryntian, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boga mieszka w was? I cały list do Koryntian rozomawialiśmy, już kończymy go, jesteśmy już u kresu, będziemy 15 rozdział rozważali, czyli zostały nam dwa rozdziały i cały ten list jest listem skierowanym do rozczłonkowanego kościoła, w którym każdy szuka swego, każdy swoim darem chce się pochwalić, każdy jest zainteresowany, żeby czegoś doświadczyć, coś przeżyć i Paweł ich przez cały ten list napomina do wspólnoty, do jedności w Chrystusie, do myślenia o innych bardziej niż o sobie i do służenia innym. To jest sedno naśladowania Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono i nie przyszedł, żeby szukać dla siebie, ale przyszedł wyparszy się samego siebie i szukał woli Ojca i szukał zbawienia tych, którym przyszedł służyć. I Jezus do mnie i do ciebie mówi, chodź, naśladuj mnie. Więc jeszcze raz spróbuję powtórzyć i troszeczkę sprecyzować. Może, nie wiem, trzeba to 10 razy powtórzyć. Jak będzie trzeba, to nie pójdziemy dalej, bracia, siostry, z tym tematem. I to jest coś, co, o czym też mówiliśmy, że nie chcemy czegoś takiego, że teraz przychodzimy sobie w niedzielę, posłuchamy sobie kazanka i pójdziemy do domu i za tydzień przyjdziemy następnego kazanka, posłuchamy, coś tam dla siebie weźmiemy i tak sobie słuchamy tych kazanek i pytanie, no i co z tego? I co z tego? Szczególnie jeśli to, o czym tutaj mówimy, skupia się, bo wiadomo, że są takie rzeczy, które możemy sobie posłuchać i to są rzeczy budujące naszą wiarę, nasze poznanie Boga, których nie da się, że tak powiem, wszystkich przekuć na jakieś praktyczne działania i czyny, ale wiele z tego, co mówimy tutaj, tak właśnie ma wyglądać. To właśnie o to chodzi, żeby to przeszło w nasze życie, w nasze zmianę naszego myślenia, w zmianę naszego postępowania i żebyśmy o tym wiedzieli, że tak się dzieje. Żebym ja wiedział, bracie, siostro, że w twoim życiu to działa, to żyje, to jest dla ciebie coś, co przyniosło ci korzyść, błogosławieństwo. Albo jeżeli coś tutaj jest mówione, czego nie rozumiesz, co mija się z twoim życiem, no to też chcę o tym wiedzieć, że to się mija z twoim życiem, że to nie rozumiesz, o czym tu jest mowa, albo się nie zgadzasz z tym, a nie, że cicho siedzisz i nic nie powiesz i pójdziesz do domu, a potem może komuś tam wyleje się z ciebie to, do kogoś tam gdzieś. Zamiast tutaj między nami to załatwić i żebyśmy mogli nad tym pracować, żeby to, co tu się dzieje, było z pożytkiem dla nas wszystkich, ze zbudowaniem dla nas wszystkich. to w takim celu się schodzimy. Schodzimy się, by oddać Bogu chwałę, by Jemu złożyć to, co się Jemu należy i wzajemnie się zachęcać, budować, pokrzepiać, posilać, podnosić strapionych bracia i siostry. I do tego, tak jak powtarzamy to od lat, nie, to nie jest dzieło jednego, dwóch, trzech ludzi. To jest dzieło Kościoła, to jest dzieło nas wszystkich, którzyśmy odrodzeni z Ducha i włączeni do Jego Kościoła, by być ciałem Chrystusa, wzajemnie się zasilającym, wzajemnie się pokrzepiającym i budującym. I jeśli będziemy mieli postawę słuchaczy i biorców dla siebie, to nie będziemy Kościołem Jezusa Chrystusa w biblijnym sensie. Będziemy takimi kościołem, jakich jest wiele wokół, do których możemy sobie pójść i tam sobie przychodzić, posłuchać i pójść do domu i być zadowolonymi z siebie. Ale tego my tu nie chcemy. Ja tego nie chcę. Jeśli czegoś takiego chcecie, coś takiego wam odpowiada, komukolwiek z was, to nikogo tu na siłę nie trzymamy, ale chcemy tutaj braci i sióstr, którzy chcą Kościoła. Według Słowa Bożego, Kościoła, w którym jest miłość wzajemna, Kościoła, w którym jesteśmy przed sobą otwarci, w którym nie zakładamy religijnych masek, nie uśmiechamy się do siebie, nie mówimy chwała Bogu, a w sercach mamy jakieś rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, których inaczej myślimy, co do których zupełnie gdzieś tam mamy swoje zdanie i z nikim nie będziemy o tym rozmawiać. Nie, czegoś takiego nie chcemy. Chcemy Kościoła. Kościoła, w którym jesteśmy braćmi i siostrami, szczerzy wobec siebie, bez obłudy, mówimy sobie w oczy prawdę w miłości, nie boimy się czasami skrytykować siebie, jeżeli ktoś źle postępuje, źle robi, niewłaściwie się zachowuje, to chcemy mieć tą wolność, tą otwartość, żeby po prostu współdziałać ze sobą, mieć ze sobą interakcję. I to jest coś, na co musimy się, że tak powiem, zapisać. Albo to chcemy, albo tego nie chcemy. Albo jesteśmy gotowi, by być braćmi i siostrami, być ludźmi, którzy mają to pragnienie budować innych, pomagać innym i też być poddanymi pod wsparcie i czasami krytykę czy jakąś dyscyplinę przez społeczność, jeżeli w naszym życiu coś jest nie tak, ku naszemu zbawieniu, tak? To wiadomo, że to nie chodzi o teraz, żeby tutaj jakieś tam zasady realizować, tylko chodzi o zbawienie nasze, chodzi o życie nasze, chodzi o to, żebyśmy wszyscy byli żywi, aktywni, użyteczni w Królestwie Bożym. I do tego, bracia, siostry, tutaj jest wiele, myślę, rzeczy, których nie rozumiemy o tym, w tym, co ja teraz mówię. Ja sobie zdaję sprawę, niektórzy sobie wyobrażają, teraz zrobimy spotkanie AA, i będziemy tutaj wszyscy w swoje wszystkie brudy prać. Nie, nie o to chodzi. Nie chodzi o jakieś teraz rzeczy, które możemy sobie wyobrazić, coś za tym kryje. Właśnie o to chodzi, żebyście wiedzieli, co się za tym kryje. Ale jeśli się nie zapytacie, jeśli nie zaczniemy rozmawiać, to nigdy się nie dowiecie, o co chodzi. I będziecie coś dla siebie brali, co wydaje wam się, że o tym mówimy, a nie o tym jest mowa. Bracia i siostry, kochani, prosiłem was zeszłą niedzielę, żebyście się odezwali, żebyście dali jakiś sygnał, żebyście zareagowali na to, co było tu mówione. Zero sygnału. Nie chcę, żebyście się poczuli teraz winni. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się zobaczyli w świetle tego, gdzie jesteśmy, jak to między nami wygląda, jak my funkcjonujemy. Każdy wziął coś dla siebie, uznał, że to o to chodziło i uznał, że nie ma o czym rozmawiać. Ale tak nie jest. Zapewniam was, że tak nie jest. Niektórzy z was może byli bliżej tego, o czym była mowa, ale nie wiemy o tym, bo nic nie powiedzieliście i nie mam o tym pojęcia, kto jest bliżej, kto jest dalej, jak to rozumiemy. Ale chodzi o to, że musimy, kochani bracia, siostry, nauczyć się rozmawiać o tym, co tu się dzieje. Żebyśmy wiedzieli, że tak samo myślimy, że tak w tym jednym, tym samym kierunku zdążamy. Nie może być tak, że po prostu słuchamy, kiwamy głowami, mówimy amen i idziemy do domu i nikt nie wie, co kto z tego zrozumiał, co kto z tego wziął, ile w tym jest wspólnotowości rzeczywiście, a ile w tym jest właśnie takiej no, różnorodności, która nie jest tą biblijną różnorodnością, bo my tutaj już przychodzimy ze swoją różnorodnością. Chodzi o to teraz, żebyśmy w tej różnorodności dążyli do jedności. Nie uniformizmu, ale do jedności w pośród różnorodności. Ale do tej jedności mamy zdążać, tą jedność mamy budować. I nie zrobimy tego, jeżeli nie będziemy ze sobą normalnie rozmawiać. Nie będziemy... I rozmowa to jest pierwszy krok tylko. Ale to bez tego w ogóle nie zrobimy żadnych następnych kroków. I tego, bracia, siostry, musimy się uczyć, ten trud podejmować. I czasami może właśnie nie wiemy, co powiedzieć, nie wiemy, jak to sformułować, więc też mówimy o tym. Nie każdy zdaje sobie sprawę, może tutaj wstać i powiedzieć coś publicznie. Niektórzy potrzebują czasu na przemyślenie tego, co jest mówione, potrzebują niektórzy więcej czasu, ale zdaję sobie sprawę, że jeśli upłyną 3 tygodnie, to nie będziecie już pamiętali, o czym była mowa 3 tygodnie temu, jeśli to tyle czasu upłynie. Ja nie będę pamiętał. Ja zapomnę. Więc muszę w ciągu tygodnia przynajmniej zareagować, żebym był w stanie sensownie zareagować. Więc tego oczekuję. To jest tylko wstęp. Teraz Paweł miał coś powiedzieć. Już nie? Ja powiedziałem wszystko? Znaczy ja nie wiem, czy ja teraz... Czy to pasuje, czy to nie pasuje? Pasuje. No to chodź. To może mówić teraz. Trochę tu Paweł zburzył. Ja chciałem o tym niesfałszowanym mleku też. Tak, takie słowo tylko, że tam... Mam tę Biblię Toruńską, tam jest napisane, że fałszowano wtedy mleko gipsem. No, jak jest, wiecie, mleko sfałszowane i nie jest takie, jak ma być, to nie ma wzrostu, bo tam jest napisane, że niesfałszowanego mleka dostajemy, wtedy wzrastamy, rośniemy. No, a gdy to mleko jest takie właśnie kiepskie, to nie. I to, co tutaj Paweł mówił, to jest właśnie taka... W ogóle no, podstawa podstaw, żeby w ogóle zacząć rozmawiać, się gdzieś zrozumieć, wiecie, dotknąć, żeby pójść dalej, co tam dalej z tego będzie, to przecież nic, nikt nie wie, myślę. Paweł ostatnio trochę mówił o tym, wiecie, nabożeństwowaniu, że tam może być nawet, mogą być te znamiona bałwochwalstwa, że to jest, to tydzień temu było mówione, tak, że to jest, wiecie, to jest coś strasznego. To jest coś, co może człowieka odciągnąć od samego żywego Boga i on zaczyna właśnie kochać te wszystkie rzeczy, o których Paweł wspominał tydzień temu, czyli wiecie, nabożeństwo, spotkanie razem, pieśni, to wszystko, to gdzieś, nie, że zgubimy. Tam był ten obraz tego węża miedzianego. Mnie to bardzo dotknęło i w sumie no my chyba o tym od dłuższego czasu, wiecie, tak gdzieś rozmawiamy i ja tutaj tydzień temu też to, wiecie, pytanie takie zadałem, czy ktoś tu coś chce, czy chce właśnie tych rzeczy, o których było mówione, no bo tak też to rozumiem, że no właśnie, żebyśmy się upewniali, bo jest też napisane w Słowie Bożym, że my mamy nie opuszczać tych wspólnych zgromadzeń, przyglądając się jedni drugim. I ten element tego przyglądania się jedni drugim, no to jest też takie właśnie, że no, zadasz pytanie, dostaniesz jakąś odpowiedź. I teraz nie chodzi o to, żeby tylko gadać, nie? Tylko żeby jakby otworzyć te serca ku zbudowaniu. Jeżeli my w ogóle myślimy, że jest tu jakiekolwiek niebezpieczeństwo, że mogą być jakieś elementy, wiecie, te bałwochwalcze w jakichś sercach, to my musimy jakby przestać to na chwilę czynić, czy przestać czynić te, ja tak myślę, te nabożeństwa, i zacząć jakby się tu, wiecie, zgromadzać, przyglądać, rozmawiać, żeby tą sprawę oczyścić i wtedy dopiero ewentualnie pójść dalej. I do tego bym zachęcał. Ja mam swoje obserwacje. Ja się staram przyglądać swojemu życiu, ale też temu, no co tutaj robimy, co się dzieje. No i tydzień temu też zobaczyłem Pawła, który wylał swoje serce, zapłakał. I to, wiecie, to nie było jakieś tam wzruszenie się pastora, tylko no ja go trochę już mam... tą możliwość, że go trochę poznałem i wiem, że był dotknięty, był, otworzył, wylał swoje serce. Zobaczyłem brata, który potrzebuje jakiegoś wsparcia, pocieszenia, a z drugiej strony też, wiecie, zobaczyłem jakąś kolejkę ludzi do niego, którzy przychodzili, wiecie, w swoich sprawach. no nikt się nie odezwał później też, to jest też jakby, to może być tak, że może ktoś się wstydzi, ja tego nie wiem, ja nie chcę oceniać nikogo, ale chciałbym wiedzieć dlaczego, tak się dzieje. Bo teraz stanął Paweł, może potem stanie ktoś inny i cały czas stajemy w jakimś ten, no i my musimy, no potrzebujemy tego wsparcia. To są jakieś moje obserwacje. Ja bym chciał się po prostu no, zapytać, skąd wiecie, co to było. Może ja się mylę i ktoś mnie upewni i powie, słuchaj, wszystko w porządku, było tak, dlatego że... No i można to jakby sobie jakoś tam wytłumaczyć, nie? No, to tak chciałem się troszeczkę wytłumaczyć z mojego pytania i w ogóle, nie? Z tego, co mi osobiście chodzi po głowie i po sercu, czego bym pragnął. Te myśli gdzieś zaczęły już w nas odzywać, gdy mieliśmy, wiecie, te nasze internetowe zgromadzenia. To wtedy zaczęło tak dochodzić, wiecie, gdzie, czy my się sobą interesujemy do końca, wiecie, jak to jest, nie? No i, no i tak zaczynamy ten temat, jak umiemy chyba, żeby zacząć o tym, wiecie, rozmawiać. I myślę, że nabożeństwo, wiecie, jest, no to jest, to może być dobra rzecz, nie? Ale ona czasem może też, wiecie, przeszkadzać. Ja też o tym się dzieliłem wtedy, jak mieliśmy te internetowe nasze zgromadzenia. Mówiłem trochę, że wiecie, czasem no, są sytuacje, gdzie trzeba coś poruszyć, ale nie można, no bo mamy jakiś swój rytm właśnie, nie? Że jeden mówi, drugi po kolei, wszystko ustalone i to jest, może być dobre, nie? Ale czy faktycznie dla nas w tym momencie, nie? To musimy sobie gdzieś to pytanie wspólnie znaleźć i no i szukać tej odpowiedzi. No, wierzę, że Bóg nam może pobłogosławić w tym, jeżeli szczerze jakby podejdziemy do sprawy. I będzie i pouczenie, może dla mnie, może ja się tu mylę, nie? I to też chcę wtedy, wiecie, ja też pragnę tego pouczenia. To dziękuję. Paweł, jak masz, czy możesz teraz? Bracia, siostry, ja też mam pewne przemyślenia, ale chciałbym, zanim się podzielę, przeczytać półtorej rozdziału może. To nie będzie za dużo. Półtorej rozdziału z listu do Efezjan. Bo te myśli też wyrastają trochę jakby z tych treści. Rozdział 4. Proszę więc was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, do jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą, łagodnością i z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachowywać jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało i jeden duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że najpierw wstąpił do niższych regionów ziemi. Ten, który wstąpił, jest i tym, który wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych pasterzami i nauczycielami dla przysposobienia świętych, dla dzieła posługiwania, dla budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi każdym powiewem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na manowce błędu. Lecz będąc szczerymi w miłości, wzrastajmy we wszystkim w Tego, który jest głową w Chrystusa. Z Niego całe ciało harmonijnie złożone i zespolone we wszystkich stawach, dzięki działaniu każdego członka stosownie do jego miary, przyczynia sobie wzrostu dla budowania samego siebie w miłości. To więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują inni poganie w próżności ich umysłu, mając przyćmiony rozum, obcy dla życia Bożego z powodu niewiedzy, która w nich jest, z powodu zatwardziałości ich serca. Oni, stawszy się nieczuli, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z zachłannością, lecz wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśli tylko słyszeliście i byliście pouczeni przez Niego, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze żądze, i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. Dlatego odrzuciwszy kłamstwo, niech każdy mówi prawdę swojemu bliźniemu, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, czyniąc własnymi rękami to, co jest dobre, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Żadne plugawe słowo niech nie wychodzi z waszych ust, lecz tylko dobre dla zbudowania, aby przynosiło łaskę słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, gniew, wrzask i złorzeczenie niech zostaną usunięte spośród was wraz ze wszelką złośliwością. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jak i Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie, bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc ducha jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie, badając to, co podoba się Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokryjomu dzieje, wstyd nawet mówić, a wszystko to, gdy jest strofowane przez światło, staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi: obudźcie się, który śpisz, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, a nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumnymi, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, w którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem, rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swoim sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Tutaj przerwę. Wiecie, ja chciałbym się też odnieść do tego, co ostatnio jest mówione z miejsca przeznaczonego dla tego, który mówi do tych, którzy słuchają. Tak rozumiem to miejsce, ten kawałek deski i mikrofon. Czy to jest biblijny obraz tego miejsca? Nie wiem. Nie chcę teraz jakby tego rozważać, natomiast tak tutaj jest. Że mamy tutaj ten kawałek deski i mikrofon i ktoś, kto tutaj stanie, coś mówi do tych, którzy na tą osobę patrzą i słuchają. Ja tylko tak chciałbym na sam początek powiedzieć, że to, o czym tu było mówione, nie i co ja będę chyba kontynuował, mam nadzieję, że mi się uda, to nie jest taka kwestia, że nie wiem, miesiąc temu coś mi odbiło, albo nie wiem, miesiąc temu coś się przekręciło pastorowi i stanął i nagle powiedział, że coś innego niż zwykle mówi. Albo tutaj, nie wiem, tydzień temu Francuz stanął i coś mu się tam odwidziało, coś tam przeczytał sobie w liście do Kolosan i coś nam powiedział, tak? No to dobra, coś tam powiedzieli, my posłuchaliśmy, może za miesiąc znowu coś przeczytają i coś powiedzą, nie? To nie jest tak. Temat, który został tutaj poruszony i który jest mi też bardzo, bardzo bliski, to jest temat, który się narodził dokładnie w momencie, w którym Bóg zrodził, teraz mówię za siebie, ale mam nadzieję chyba uzasadnioną, że jest to temat, który położył Bóg w sercu człowieka, którego zradza na nowo. Tak jak tutaj w tym rozdziale słuchaliśmy o tym, że Bóg powołuje człowieka do tego, by uczestniczył w nowym życiu. I w momencie, w którym Bóg powołuje, no to stawia nas, postawił mnie, postawił tutaj brata, nie wiem, jeszcze braci, siostry, na jakiejś drodze i oczekuje, żebyśmy zgodnie z tym powołaniem żyli. I wtedy się zrodził ten temat. Nie wiem, jak go syntetycznie określić, bo on ma wiele, wiecie, wiele tytułów. Ten temat ma przynajmniej 10 tytułów. Jednym z tych tytułów jest jak służyć Bogu jako społeczność kościoła lokalnego. To taki jeden tytuł. Mnie akurat Bóg wyrwał z systemu religijnego. Nie wiem, każdy ma swoją historię, ja mam taką historię, że byłem w systemie religijnym, nie mówię teraz pejoratywnie system religijny, po prostu byłem, w cudzysłowie powiem tak, byłem w kościele. Mówię w cudzysłowie, bo uważne studium Biblii nauczyło mnie, że kościół to nie jest, to jest coś innego, ale mam nadzieję, że też to jakoś tam wiemy. Byłem w tym, w cudzysłowie, kościele i byłem tam latami. I przez lata siedziałem, słuchajcie, w ławce i nic mi się nie zgadzało. To znaczy, coś tam się zgadzało, sumienie jakoś tam uspokojone, ale generalnie przyszedł taki moment, w którym powiedziałem, że to jest w ogóle głupie, to jest bez sensu. Co ja tutaj robię? Siedzę, coś zaśpiewam, coś przeczytam czasami, ale wracam jakby do domu i ja pamiętam taką scenę, słuchajcie, taki obrazeczek mały. 3 tygodnie picia wódki dzień w dzień w domu, w mieszkaniu. I przychodzi do mnie ktoś, kto był wtedy pastorem, z drugim kimś, kto był jednym z pastorów w jakimś tam innym kościele. Ja im otwieram te drzwi, proszę siadajcie, tak tylko butelki sturlałem z łóżka. Siedli i jeden do drugiego powiedział, o, to jest mój parafianin. No i prawdę powiedział, byłem parafianinem. Ten drugi się uśmiechnął, skosztowali trunku, który im dałem, poszli do domu. Za 2 tygodnie pojawiłem się na nabożeństwie, usiadłem w ławce, alleluja. No i to było takie życie, ono sobie trwało długo i wiecie, To nie to życie mnie smuci dzisiaj, bo ja, jak wiecie, patrzę wstecz, jakaś przeszłość, z której Bóg mnie wyrwał, mam wdzięczność Bogu tylko i wyłącznie, nie jakieś tam żale do przeszłości, dlatego mogę sobie z uśmiechem o tym mówić. Natomiast smutne było to, że tak zwani bracia i siostry w zborze jakby nie mieli w tym żadnego czynnego udziału, tak, jakiegoś żadnego, wiecie, wejrzenia, napomnienia, rozmowy, czegokolwiek. Tam no nie było tego wspólnego życia. Ja wiem, że to tam, ja też zniechęcałem ludzi do tego, żeby była między nami wspólnota, to jest inna jakby strona medalu, ale myślę sobie, że nawet mimo tego zniechęcenia inni mieli podobnie, może w innych rzeczach upadali, ale kwestia była bardzo podobna. Każdy toczył swoje boje w swoich czterech ścianach, każdy przeżywał to, z czym tam się mocuje w swoich czterech ścianach, upadał w tym, walczył z tym, dźwigał te ciężary tak jak umiał, a w niedzielę szedł na nabożeństwo i się mówiło, że jesteśmy razem. To było tam, kiedyś, tutaj, ja teraz nie, wiecie, nie chcę, żeby... Ja buduję jakiś obraz, tak, na ile my się w tym zobaczymy, na tyle coś to wniesie, ale właśnie. Bardzo często słyszę modlitwy, słyszę kazania, w których ten, kto mówi do reszty, mówi, że ma nadzieję, że wy tak jak ja, albo kierujemy modlitwę do Boga, że my tak, my razem, my tak chcemy, nie? Wiecie, to jest bardzo piękne mieć nadzieję, że my razem, że my też wszyscy tak chcemy, że mamy jedność w tym wszystkim, co wyznajemy. To jest bardzo piękny stan i podążany i do tego stanu właśnie, myślę, Bóg nas powołuje. Natomiast to musi być na czymś oparte. Taka nadzieja, takie przekonanie, że jesteśmy razem. Oprócz tego, że oczywiście my kładziemy nadzieję na dobroci Pana Jezusa, który to dzieło wykonuje i On prędzej czy później swoje ciało przysposobi do tego, by było doskonałe i bez zmazy i skazy nawet na sam koniec, bo tak mówi Słowo. Natomiast w tym takim naszym codziennym życiu, oprócz nadziei w Chrystusie, jesteśmy powołani do tego, żebyśmy mieli na czym tą nadzieję wspólnoty oprzeć. I co mam na myśli? Na czym możemy taką nadzieję oprzeć? No na tym, po pierwsze, na tym, że wiemy, co się u nas w życiu dzieje. To jest tylko taki element wiedzy. Wiedza to jest jeszcze mało. Ale to już jest coś, że ja wiem, z czym bojuje brat, że ja wiem, z czym bojuje siostra, że ja wiem, co się kryje pod wyznaniem brata, a co się kryje pod wyznaniem siostry i oni wiedzą to, co się u mnie pod tym wyznaniem kryje. Wiecie, bo jak ja powiem, Jezus jest moim Panem, to pod tym się może kryć 30 różnych tematów. A skąd wy wiecie, co to dla mnie znaczy, Jezus jest Panem? Albo jak to się objawia w moim życiu, w moich relacjach, w rodzinie, w pracy, na ulicy, wśród braci może takich, z którymi mam relacje. Nie? Skąd wiecie? No nie, jeżeli nie wiecie, to nie wiecie po prostu, nie? Tak samo ja. Jeżeli tego nie wiem, jeżeli nie mam z wami tej... Zobaczcie, to jest tylko... Ja mówię tylko o wiedzy pewnej. Kto z was wie, jaka relacja łączy mnie z pastorem Pawłem? Możecie się domyślać. Możecie się domyślać, ale jeżeli nie wiecie, to nie wiecie. To nie wiecie, o czym rozmawiamy. My czasami tak stajemy, mówimy, no my tutaj z braćmi coś rozważamy, coś tam, ale skąd wy wiecie, co my rozważamy, nie? Jak nie wiecie, to nie wiecie. I odwrotnie, ja mówię vice versa, nie? Tak samo słyszę kogoś tutaj stąd i mówi, no my z braćmi, my razem coś. I sobie mogę się domyślać, no co tutaj ktoś ma na myśli, nie? To jest tylko kwestia wiedzy. Później jest jeszcze, wiecie, kwestia współuczestnictwa, nie? Ja wiem, że brat z czymś wojuje i ja mam jakiś udział w jego boju. To jest już dużo dalszy etap społeczności. Żyjemy w swoim życiu, bojujemy w modlitwie, we wsparciu takim zwykłym, wiecie, ludzkim, nawet w dobrej radzie, ale wiecie, w radzie osadzonej w tym, że wiem, co się dzieje, w tym, że moje serce pragnie pomóc i w tym, że dokładam wszelkich starań, żeby to zrobić. I to jeszcze jest mało, wiecie. Wiem, współuczestniczę. Tutaj apostoł Paweł mówi, ale badajcie to, co się Bogu podoba. Nie? Badajcie, egzaminujcie, poddajcie to pod egzamin. To jest jeszcze dalszy, moim zdaniem, etap dojrzałości społeczności, w której wiemy już o sobie, w czym uczestniczymy, wspieramy się aktywnie, ale jeszcze badamy owoce. Jeszcze o tym dalej, głębiej rozważamy. Nie? I to jest, na początku taka myśl się we mnie zrodziła, że jeżeli Chrystus buduje Kościół i ja o tym czytam w Biblii, to było tam ileś tam temu, wiecie, lat, znowu skoczę do tego momentu, no to ten Kościół taki musi być, nie? No to teraz chcę się zapisać do takiego Kościoła, nie? Google, gdzie jest taki Kościół? Nie wygooglam takiego Kościoła, tego się nie da zrobić. Nie ma najmniejszej szansy, albo zapytam na forum, tak? Wchodzę na forum, coś tam, chrześcijańskie hasło.pl, gdzie, bracia, znajdę dobrą społeczność? A, tutaj polecam wam taką społeczność, bo byłem na nabożeństwie, wiecie, latem nad morzem byłem, odwiedziłem ich, zobaczyłem, że tam wszystko, idź tam. No to też tak nie może działać. Więc, wiecie, te pragnienie serca i też odpowiedź Boga jest taka, że stawia Bóg po prostu ludzi na naszej drodze. Nas pokieruje gdzieś i gdzieś, wiecie, na tej drodze konstytuuje się pewna społeczność. Ja dzięki Bogu, bo tak to widzę, trafiłem do społeczności w Wejherowie, ale też dzięki Bogu mam społeczność w Gdańsku, tam gdzie mieszkam, tam gdzie żyję. I wiecie, moim pragnieniem jest właśnie to, żeby ta społeczność była taka, jaką sobie właśnie wymarzyłem, kiedy się nawróciłem. Znaczy mówię, wymarzyłem w cudzysłowie, jaką zrozumiałem ze Słowa Bożego, że to będą ludzie, którzy żyją w jedności, we wspólnocie. Ja się odniosę jeszcze raz do tych słów, które tutaj już padły dwa razy, od jednego brata i od drugiego. Dla mnie takie, wiecie, takie zdarzenia, takie obrazy, które tu się wydarzyły tydzień temu, są po prostu bardzo wymowne, ale to nie jest, wiecie, to nie jest jedyny obraz, na którym buduję swoje zrozumienie tego, czym jest wspólnota. Ale takie obrazy bardzo pokazują, nie? Bardzo pokazują. Staje człowiek przed nami i coś mówi, tak? I zero reakcji. Znaczy zero reakcji publicznej, zero reakcji prywatnej. Jakaś reakcja pewnie jest, bo nie wierzę, że wiecie, że jesteśmy z kamienia. No, każdy coś tam pewnie przeżył. Może ktoś się nawet i wzruszył razem z Pawłem. Tylko to jest... Tutaj rozważaliśmy tą sytuację, wiecie, ja to rozważam tą sytuację, bo tam mimo tego, że słuchałem tego tylko w internecie, no to rozważam, bo jest to mi bliskie, bo to, ta społeczność jest mi bliska, więc myślę o tym, myślę, co się w moim sercu wydarzyło, słuchając tych słów, ale też myślę, co się w sercach braci i sióstr wydarzyło, kiedy słuchali tych słów. Nie patrzę tylko na siebie, tak. Ale nie rozprasza ta maseczka twoja. Bo ciągle ci, ona jest nieposłuszna. Ty ją prosi. Możesz ją śmiało zdjąć. Okej. Okay. Myślę, że nie jestem jedyny, kogo to rozprasza. Bardzo przepraszam, już zdejmuję. I rozważając to, pomyśleliśmy o tym, kim jest Duch Święty, który w nas działa. Że jest to pocieszyciel. Ale to wiecie, nie tylko taki pocieszyciel, który głaszcze po głowie, Duch Święty nie jest takim pocieszycielem, wiecie, z amerykańskiego filmu, wszystko będzie dobrze. Jest pocieszycielem w sensie takim, że aktywnie uczestniczy w tym pocieszeniu. Przychodzi z radą, ze słowem, też z przytuleniem, ale przede wszystkim współczuje w tym naszym boju. Wiecie, to takie słowo empatia, które jest mi bliskie intelektualnie, ale obce jeszcze w sercu. Żona zawsze mówi, że jestem autystykiem, bo nie rezonuję tak z emocjami innych ludzi, jak niektórzy. Niektórzy rezonują lepiej, inni gorzej, ja rezonuję słabo. W takim sensie, że wiecie, niełatwo mnie rozczulić, ale też niełatwo przestraszyć, niełatwo zahukać, ale ja to widzę jako wadę swoją, nie? W sensie takim, że to jest wada, to jest jakby no coś, co musi gdzieś tam być zmienione, ale nie mówię tylko sobie, tak? Mówię generalnie o Duchu Świętym, jaki on jest. On jest współczujący nam. Jeżeli jesteśmy pełni Ducha, albo przynajmniej wyznajemy, że jesteśmy Jego świątynią, to jak to jest z nami, nie? Że stanie ktoś, no chyba, że pastor przechodzi kryzys wieku średniego, albo po prostu jest płaczliwy i się popłakał, no to właściwie nic się nie stało. Jak to jest w ogóle, nie? Ja tak rozważałem te słowa i powiem wam, że ja się czuję głupio po prostu w kontekście wspólnoty, nie? No, ale to nie to miałem, nie tym się dzielić. Powstało to pragnienie tej wspólnoty i przez kilka lat, no tam kilka, takie małe kilka, typu tam pewnie 3 lata, to co mam w sercu, to się z wami dzielę. To moje dzielenie się na początkach nabożeństw, czy w takich usługach późniejszych, to ono zawsze miało takie dwie osie. Ja nie wiem, czy teraz to tak jakby uchwycicie, czy nie, bo tego było dużo, ale miało dwie osie. Jedna oś tego, czym żyję i czym chcę się dzielić, to jest umiłowanie Bożego Słowa i poddanie się Mu i szukanie w sobie efektów tej miłości do Słowa Bożego. W sobie i w braciach też, nie? I siostrach. Ale żeby ten owoc umiłowania Słowa Bożego był wyraźny, był widoczny. To jest jedna oś. Druga oś to jest wzajemne usługiwanie sobie w Kościele. To jest troska wzajemna, aktywna troska. Też chyba na 500 sposobów o tym mówiłem. No, na ile sam to rozumiem, nie? Bo tam wiadomo, że mam jakiś ułamek wiedzy na ten temat. Ale tyle, co rozumiem, to się starałem też z wami podzielić, że wizja Kościoła, w którym jest ten prowadzący, czy dwóch prowadzących i reszta słuchających, jest mi bardzo obca. Jest mi obca w sensie, że ja jej nie widzę w Słowie Bożym. Obca, bo tkwiąc latami w takim układzie, zobaczyłem siebie naprawdę zbankrutowanego w tym czymś. Ja to dlatego dzisiaj, tak wiecie, bez żenady nazywam systemem religijnym, bo to człowieka zabija, przynajmniej mnie zabijało, niszczyło, to nie budowało mnie w żaden sposób. Obca też, że no nie do tego też czuję się, wiecie, zachęcany, tak? Widzę inne możliwości. Dzięki Bogu poznałem braci z różnych stron Polski. Dzięki Bogu też poznałem niektórych braci tutaj, z którymi zawiązała się pewna życzliwa relacja. I widzę, że to, co... Teraz mówię w kontekście wspólnoty, tak? Nie mówię teraz o wierze indywidualnej człowieka. Każdy z nas coś tam przeżywa, nie? Z Bogiem, ale mówię o wspólnotowości, to widzę, że są naprawdę możliwości, żeby się wzajemnie budować, żeby rozważać Słowo Boże razem. Tutaj mamy czasami takie, wiecie, dyskusje, czy kazanie to jest rozważanie wspólne Słowa Bożego. W jakimś sensie jest, w jakimś sensie, ale w głównym sensie kazanie to nie jest wspólne rozważanie Słowa Bożego. Kazanie to jest eksponowanie Słowa Bożego. To nauczyciel, który rozważał Słowo Boże sam lub z braćmi i dołożył do tego wszelkich starań i w modlitwie, wiecie, i Pan mu daje i go wspiera i przychodzi teraz do Kościoła i eksponuje to, co rozważył. To jest ekspozycja Słowa Bożego. Wspólne rozważanie to jest coś daleko więcej. To jest wspólne dochodzenie do tego. Ja takie, wiecie, ja nie chcę powiedzieć, który model jest lepszy, gorszy, biblijny, w sensie takim, wiecie, że teraz będziemy się kłócić, kto co w Biblii widzi, nie? A ja w Biblii widzę, że trzeba mówić kazania, a ja w Biblii widzę, że trzeba mówić to inaczej. Ja tego nie chcę robić, ja chcę tylko wam powiedzieć o swoim świadectwie, że mnie osobiście buduje rozważanie Słowa Bożego z braćmi i siostrami w jednym duchu, z jednym pragnieniem wspólnym. To widzę, że nadaje tempa w poznawaniu Słowa. Oczywiście wdrażanie to w życie to jest też jeszcze inny bój, ale on też jest wspólnotowy. Sam bym nie wdrożył nawet, wiecie, pół rozdziału z tej księgi w życie. Znaczy, może gdyby tak Bóg chciał, to tak by było. Ale Bóg postawił mnie we wspólnocie ludzi i wiem, że nie dałbym nawet kroku, gdybym nie rozważał Słowa Bożego z kimś. To mam nadzieję, że tak czytelnie do tej pory. Natomiast chcę teraz powiedzieć wam jedną rzecz, że nam sobie też, bo to ja to tak samo do siebie odnoszę, wiecie, to wcale nie jestem tutaj kimś, kto to przerobił, wiecie, i teraz. Staje przed zborem człowiek i mówi, że chce inaczej, albo że chce służyć w określony sposób Bogu. W tej kwestii, wiecie, wspólnotowości, cały czas będę to powtarzał, żeby była jasność. Staje przed nami człowiek i mówi, że chce budować ten zbór, budować zbór, wiecie, no, przykładać rękę do Bożego dzieła, ale w taki i taki sposób. Kto też chce? Kto chce tak? Cisza. Kto chce inaczej? No nie może być cisza. No musi, wiecie, to są sprawy, na które my musimy sobie odpowiedzieć, albo jeżeli sobie nie odpowiemy, to będziemy śpiewać razem, będziemy śpiewać, że mamy nadzieję, że my wszyscy tak i może trafimy z tą nadzieją, a może nie trafimy. I to wiecie, teraz tam ja nie chcę już więcej płomiennych słów rzucać. Naprawdę w zborze, tak jak ja rozumiem, nie? Może się mylę, może nie, jest potrzebna rozmowa, ja to jakby zgadzam się zupełnie, ale rozmowa, naprawdę, usiąść i pogadać. Mówię to teraz tak, wiecie, też w bojaźni przed Bogiem, ale z taką pełną, myślę, świadomością, że naprawdę czasem można odłożyć nabożeństwo, w sensie tych, wiecie, jak to tutaj czasami się nazywa liturgią, rytem, różnych takich rzeczy, czasami można to odłożyć. Ja tak na koniec jeszcze tylko powiem wam o jednej z takich rzeczy, którą ja przeżywam osobiście, nie? I też można o tym pewnie gadać miesiącami. Natomiast gdy schodzimy się, to jest taka prosta myśl, ja się nią czasami dzielę, ale jeżeli mówimy, że schodzimy się, żeby oddać Bogu chwałę, to możemy o tym myśleć naprawdę w różny sposób. Bo ja przyjdę tu oddać Bogu chwałę, ty przyjdziesz tu oddać Bogu chwałę. Właściwie jakby każdego zapytać, to każdy powie, że przyszedł tu, żeby oddać Bogu chwałę. I pewnie każdy w szczerości i w miarę tego, jak został, nie wiem, wychowany, czy prowadzony przez długie lata, czy jaką ma świadomość i poznanie Słowa Bożego, to w szczerości oddaje Bogu chwałę. I ja, wiecie, na ile znam Boga, nie? tyle pewnie, ale na ile znam, to wierzę, że Bóg honoruje to nasze oddawanie chwały, nawet jeżeli w danym momencie ono jest nie takie, jak mogłoby być. Bo Bóg nie jest taki, że wiecie, że ja was przyjmę dopiero wtedy, jak idealnie mi chwałę oddacie, tak jak tam w niebie jest mu oddawana. No tak to nigdy nie oddamy tutaj na ziemi pewnie. Mówię o formie. No więc oddajemy Bogu chwałę i teraz ja osobiście nie rozumiem podziału takiego, że to śpiewanie i modlitwy to jest ten czas, że oddamy Bogu chwałę, więc to musi być. A później jest ta rozmowa między nami, to już będzie ten efekt, wiecie, ten taki świecki, nieduchowy. Ta część duchowa i ta część nieduchowa. Temat do przemyślenia, do rozważenia. Mówiąc, że można czasem odłożyć liturgię nabożeństwa, nie mam na myśli odłożenia rzeczy duchowych, żeby się zająć rzeczami nieduchowymi, tylko mam na myśli odłożyć coś z tego spektrum duchowości i zająć się czymś też ze spektrum duchowości. Nasza rozmowa ku zbudowaniu, ku poznaniu się i ku jakiemuś zdecydowaniu, którą drogą my idziemy, to jest oddanie Bogu chwały. Bo Bogu jest miłe Jego dzieło w nas. Tak widzę. Bóg nie cieszy się moim dziełem. Moje dzieło to jest takie tam, wiecie, to spłonie, odpadnie, zgnije. Bóg się cieszy swoim dziełem. Jeżeli Bożym dziełem jest zbliżenie się Kościoła w prawdzie, w duchu jedności, nawet poprzez trudne rozmowy nie mające charakteru religijnego kultu, tylko zwykłą, jak to się mówi, gadkę. A to jest, ale to jest Jego dzieło. Jego dzieło to jest właśnie. On chce nas tak wbudować właśnie w Dom Boży, żeby nas poznać ze sobą, dać to wejrzenie, to zrozumienie, z czym bojujemy, przysposobić do tego, żeby współuczestniczyć w tych bojach, a potem jeszcze dać ostre widzenie, co jest dobre, co jest Jemu miłe, żeby jeszcze okrawać, wiecie, to, co jest zbędne, skupiać się jeszcze bardziej na tym, co jest niezbędne. Taki kościół wspólnotowy mi się marzy. I znowu, jeśli wam też, mówcie. Mówcie, jaki kościół wam się marzy. Do jakiego kościoła czujecie, że jesteście powołani zgodnie z tym słowem. No Bóg nas powołuje. Nie myślcie, że to takie nieduchowe, że duchowe to teraz jest poddać się rytuałowi religijnemu. To może też jest duchowe, ale duchowe jest Boże dzieło w nas. To tym chciałem się podzielić i pewnie jak zwykle było za długo, ale mamy czas chyba. Nie? Czy nie? Do momentu zamknięcia, wiecie, łaski z nieba, nie wiem ile to będzie, mamy czas. Zapraszam. Mówcie, bracia. Siostry, bracia, siostry. Tak, bracia, tak, tak. Chodźcie. Przeżywam i jak Bóg mnie w tym wszystkim prowadzi. Kościół, ja tego nie kwestionuję, tego, czym mi służyłeś. Ja tylko mówię, żeby to nie było reakcją na to pytanie, które zostało zadane na mnie. To była reakcja. Okej, czy ja w tym momencie nie zrozumiałem? No właśnie, dlatego mówię, że ja jestem dobra. No tutaj mocno... po prostu się czuję, nie wiem, tak jakbym nic nie rozumiała w ogóle z tego, co tu się dzieje. Te wszystkie rzeczy, które zostały powiedziane, powiem też tak, że było powiedziane, że nie było żadnej reakcji. Ja oprócz tego, że z tobą rozmawiałam, pytałam też o Agnieszkę. Tak jak potrafiłam, też starałam się Agnieszkę wspierać. Również modlitwą. Wysyłałam również do ciebie SMS-a, na którego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, więc po prostu to zostawiłam. Więc ze swojej strony uważałam, że naprawdę bardzo się przejęłam tym, co usłyszałam. Zresztą kto mnie zna, to wie, że ja naprawdę uważnie słucham tego, co kto mówi i się przejmuję i się angażuję. I to, że na przykład będąc tutaj w zborze dzieliłam się swoimi świadectwami, to również jest mój wkład, aby się przedstawić, abyście mnie poznali, abyśmy mogli być tą wspólnotą. To jest chęć przybliżenia się wam. Prosiłam również o, nieraz prosiłam o świadectwa z drugiej strony. To nie zostało wysłuchane do tej pory. To była moja inicjatywa, że ja prosiłam na przykład Adama, aby powiedział, gdzie jest jego świadectwo. To było moje pragnienie. To ja szukałam tej wspólnoty. I jak słucham tego na przykład na was trójkę bracia, to mam wrażenie, że mówicie o czymś, czego też sami nie robicie. Ja jestem w doświadczeniu 2 lata, jestem tego czasu w tym zborze i no nie wiem, jak wygląda wasza wspólnota ze mną. To wszystko. Dziękuję. Dzięki, Asiu, za to, że powiedziałaś szczerze. Dzięki, że powiedziałaś. Dla tych, którzy może czują się jakoś w pewnym stresie, jakoś właśnie nie rozumieją, to mamy doskonały przykład tego, że Asia inaczej postrzega pewne rzeczy. I to jest kwestia, teraz jest czas, żeby usiąść, o tym porozmawiać, zrozumieć się jeden drugiego. Na pewno nie jest to czas, żeby teraz stanąć jakby po drugiej stronie barykady i ja jestem ze swoim zrozumieniem, a oni są ze swoim zrozumieniem i będziemy każdy ze swoim zrozumieniem i nic dobrego z tego nie będzie. Nie, ja tylko chcę powiedzieć, żebyśmy pamiętali o tym, co jest jakby tym, co musi być ponad nasze zrozumienie, nasze oczekiwania. Musi być miłość braterska, tak? I te inne rzeczy, które jeżeli są, to wszystko idzie ku dobremu. Mówiąc o tym, że możemy być w pewnym stresie, myślę, że ten stres może wynikać właśnie z pewnego niezrozumienia tego, co tutaj... o czym rozmawiamy i może niektórzy myślą, że sypie się zbór w Wejherowie, bo jakiś porządek zostaje zakłócony, czy jest próba zmiany jakiegoś porządku. I chciałbym uspokoić i myślę, że jeżeli dzieje się coś, tak mi się wydaje. To dzieje się coś, co jest ku zbudowaniu, ku budowaniu prawdziwie Królestwa Bożego przez nasze życie, przez naszą wspólnotę, przez nasze braterstwo. I powiem tak, no myślę, że rolą tych, którzy tutaj stają najczęściej, którzy niosą jakieś brzemię odpowiedzialności, jakąś, no mają określoną rolę wyznaczoną przez Boga. Zadaniem jest upewnić się, że wszyscy dobrze zrozumieli, o co chodzi. Także tak jak Paweł mówił, jeżeli będzie potrzeba, to będziemy o tym mówić więcej. Ja nawet pomyślałem, że można by, może to śmiesznie będzie się wydawało, ale zrobić jakąś tablicę i wypisać, tak jak w szkole, o co chodzi, co chcemy przekazać, jakie są nasze oczekiwania, które biorą się z tego, co czytamy w Bożym Słowie, i też jakby podpowiedzieć sposoby, w jaki sposób każdy z nas może być uczestnikiem tego i realizować to, co jest przedmiotem oczekiwań, bo trudno jest jakby oczekiwać, gdy po pierwsze ktoś nie wie, o co chodzi, tak? A po drugie nie wie, jak ma to realizować. Także tylko chcę uspokoić, że nic złego się nie dzieje. Myślę, że dzieje się dobre i tylko zachęcam do takiej niezbyt szybkich, pochopnych jakichś wniosków, jakiejś oceny. Tylko spokojnie, w miłości braterskiej, rozmawiajmy, nie za plecami, ale jeżeli coś nas niepokoi, to właśnie jak trzeba, to wobec wszystkich, bo pewne rzeczy zostały powiedziane wobec wszystkich, a pewne rzeczy możemy też załatwić w cztery oczy, w sześcioro oczu, w ośmioro, ku dobremu, ku temu, by to, co robimy, było Bogu miłe i dla naszego zbudowania. Dziękuję. Bracia i siostry, jednym z naszych zadań jest to, żebyśmy nie karmili Goliata. Z każdej sytuacji jest wyjście. Ja akurat dzisiaj chciałbym przeczytać fragment Słowa Bożego zapisany z Księgi Nehemiasza, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Właściwie przeczytam cały pierwszy rozdział, on nie jest aż tak długi, także spokojnie, nie zajmie to w ogóle długo czasu. Pierwszy rozdział, cały, tam jest tylko 11 wersetów, czyli nie jest aż tak źle, nie ma tak dużo. Wiecie, tam jest zapisane wiele w ogóle ciekawych rzeczy, ciekawych tematów, ale mnie uderzył, że tak powiem, jeden główny temat, i on się pięknie wpisuje w to, co, o czym dzisiaj tutaj rozmawiamy. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w mieście Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Suza, przyszedł jeden z moich braci Hanan, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy: ach, Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niech Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie. Nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając: jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludźmi, ludami. Lecz jeśli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu ziemi, niebios, i stamtąd ich zbiorę i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są Twoimi sługami i Twoim ludem, których odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką. Ach, Panie, niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszem królewskim. Bracia i siostry, tak jak powiedziałem, jest tu wiele rzeczy zapisanych, wiele tematów bardzo ważnych, ale jedna rzecz uderzyła mnie najbardziej. Mianowicie pokuta, na jaką Nehemiasz kierował swoje oczy przed Bogiem. Został poinformowany o tym, że mury Jeruzalemu są zwalone. I co ciekawe, nie szukał żadnego wytłumaczenia u siebie, tylko zwróćmy uwagę, że mówił o tym, że sprawę zawaliliśmy i my, ale wliczył to także siebie. Można by powiedzieć, że Nehemiasz jako ten, który zapoczątkował to dzieło odbudowy Jerozolimy, był kimś jakimś szczególnym człowiekiem, kimś, kto, można by powiedzieć, nie miał sobie za wiele do zarzucenia, bo on widać, że chciał, widział tą nieprawość, to zło, które się stało, i nie był wobec tego obojętny, czyli można by powiedzieć, że no, kto jak kto, ale on jest w porządku. Ale on tak o sobie nie myślał. On powiedział, że my zgrzeszyliśmy, ale ja i dom ojca mego też zgrzeszyliśmy. I my dzisiaj, kochani, ja tylko chcę już naprawdę skończyć, bo nie chcę tutaj dalszych przemówień robić, ale pragnieniem mojego serca jest, reasumując wszystko, żebyśmy my wszyscy, każdy z nas, byli tymi Nehemiaszami. Żeby każdy z nas uderzył się mocno w pierś i powiedział, czy przypadkiem ja i dom mojego ojca też nie zgrzeszyliśmy. Czy skoro wyznajemy, że jesteśmy w takiej, a nie innej sytuacji, że domy Jeruzalemy upadły, jak to tak można odczuć, nie wiem, tak to, czy tak dobrze się wyrażę, to czy przypadkiem ja również nie jestem tego przyczyną? Mnie właśnie to uderzyło, że ten człowiek, który był naprawdę mężem Bożym, on nie zwalał winy na innych, tylko też podniósł rękę do Boga, spuścił głowę i Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu i mojemu domowi. Ja myślę, że jeśli każdy z nas, chociaż no, ktoś może się czuć niewinny, ale każdy z nas mimo wszystko, dam takie jakby zastanowienie, czy nie jest tym, który jest takim właśnie Nehemiaszem. I myślę, że przez to można naprawdę dać odpór temu Goliatowi, który próbuje tutaj, prawda, przejąć swoje stery, swoje rządy. No właściwie to chyba już wszystko. Pamiętajmy jedno, jedną zasadę, i to jest nawet zasada ludzka taka, że nie ma sytuacji bez wyjścia, a tym bardziej jeśli chodzi o sprawy Boże, tam gdzie jest Bóg, tam nie ma sytuacji na pewno bez wyjścia, tylko musimy do tego podejść, jak to się mówi, profesjonalnie, zwrócić się z tym do Boga, przede wszystkim w modlitwie, nie założyć jakiś sobie post, wyznaczyć jakieś dni, godziny czy formę, tylko niech każdy z nas według swojego uznania, według swoich możliwości przede wszystkim zastanowi się nad swoim postępowaniem, czy jest coś do zrobienia jeszcze, czy jest coś do poprawienia. Ja myślę, że w ten sposób to będzie to chyba najlepsza droga do tego, żeby jednak ruszyć i dalej, i pójść dalej, bo jestem co do tego przekonany, że taka jest Boża wola. Także miejmy to na uwadze i to wszystko, czym chciałem się teraz podzielić. Jeszcze raz, kochani, to, co w zeszłym tygodniu było mówione, to, co dzisiaj jest mówione, nie jest żadnym wyrzutem. Nie odbierzcie tego jako wyrzut, czy jako jakiś tutaj zwrot w nie wiadomo w jakim innym kierunku. Raczej mówimy o czymś, co na przestrzeni lat, w których funkcjonujemy, dostrzegamy jakąś rzecz, którą należy się zająć. No, w tych kategoriach ja to widzę. Nie mówimy w kategoriach, wiecie, tutaj do tej pory żeśmy w złym kierunku szli, teraz obierzmy dobry kierunek. To nie o tym jest mowa. Mówimy o czymś, czego nam brak. Robimy różne inne rzeczy, chwała Bogu za to, doświadczamy różnych rzeczy i w tej mierze też czegoś doświadczamy. Ale są pewne braki, są pewne sprawy, w których chcemy pójść dalej. Są pewne rzeczy, które wydaje nam się, chociażby nasza forma naszych zgromadzeń, w jakiejś mierze może to utrudniać, może nie. Ale właśnie o tym chcemy z wami rozmawiać. Chcemy, żebyście wy powiedzieli, bracia, jak wy to przeżywacie, co wy z tego bierzecie, czego wy doświadczacie. I Asiu, to moja uwaga, w sensie, że nikt nie zareagował, chodziło mi o tą sprawę, bo ty przyszłaś do mnie i podzieliłaś się swoim świadectwem, które mnie osobiście zachęcały, tak? Ale to jakby nie dotyczyło tego tematu, jak dla mnie. To jakby gdzieś tam się wpisuje i to znowu kwestia naszego postrzegania pewnych rzeczy, tak? Pewnej formy rozmowy też. Dla mnie dużo bardziej budujący jest, kiedy rozmawiamy. Nie ktoś do mnie mówi przez godzinę, ale kiedy rozmawiamy ze sobą, kiedy zadajemy pytania, krótko odpowiadamy, rozmawiamy pytania i jest jakiś dialog. To dla mnie jest bardziej mnie, że tak powiem, buduje, angażuje, kiedy mam interakcję. I o tym samym mówię tutaj. Ja mogę stanąć, godzinne kazanie do was mówić i Ktoś z was coś z tego weźmie, ktoś z was z tego skorzysta, teraz stanie brat, siostra, powiedzą świadectwo, ktoś z tego weźmie, skorzysta i to jest dobre, ja tego nie neguję, nie mówię, że to jest złe, ale mówimy o czymś, że ja dochodzę do takiego momentu i patrząc gdzieś na Kościół i przyglądając się chociażby naszej wspólnocie braterskiej na poście, czy jakimś interakcjom, które mamy, myślę sobie, jest coś więcej niż to, co mamy. Więc to próbujemy przekazać. Bracia, siostry, myślimy, że jest coś więcej i chcemy was do tego zachęcić. Rozmawiajmy o tym. Powiedzcie, czy wy macie jakąś tęsknotę za czymś więcej? Czy wy jesteście zadowoleni z tego stanu, z tej formy, z tego formatu? Czy jesteście gotowi spróbować, czy zastanowić się, czy rozważyć coś jeszcze, tak, żeby było... żebyśmy mogli pójść dalej, albo może cofnąć się w jakiejś mierze z czegoś i pójść troszeczkę w innym kierunku, nie w sensie teologicznym, nie w sensie biblijnym, ale mówimy tutaj o naszym funkcjonowaniu jako wspólnocie, jako społeczności. O tym mówimy, więc ja nie widzę żadnego kryzysu, poza może moim własnym, natomiast mówimy tutaj o tym, bracia, siostry, odezwijcie się, powiedzcie w tym temacie i być może właśnie nadal nie rozumiemy tego tematu i gdzieś będziemy uderzać i musimy rozmawiać, aż zrozumiemy ten temat, aż uchwycimy, o czym jest mowa, a o czym nie jest mowa, bo to też, jak tutaj widzimy, no chociażby w tej środowej naszej rozmowie, która niestety nie była nagrywana, bo nie wziąłem ze sobą sprzętu, a szkoda, bo to moglibyście odsłuchać, mieć dowód rzeczowy, jak każdy co innego wziął, w zupełnie w innym kierunku poszedł na podstawie tego, co tutaj się między nami działo. To pokazuje, jak czasami to wygląda. Ja coś mówię, czy ktoś coś mówi, myśli, aha, ja to powiedziałem, a potem się okazuje, że to zupełnie w różnych rzeczach zostało zrozumiane i odebrane. I to nie jest złe, że odbieramy różne rzeczy, bo jesteśmy w różnych miejscach, mamy różne potrzeby, ale chcemy budować wspólnotę. I pewne rzeczy, szczególnie dotyczące nas, musimy, chcemy i będziemy się starać, żebyśmy byli w nich jedno, żebyśmy byli jednego serca i jednej myśli w tych rzeczach i do tego bez rozmowy nie dojdziemy. Stawanie tutaj pojedynczych osób i mówienie do tego nie doprowadzi, więc nie zrozumcie źle, kochani bracia, siostry, nie są to wyrzuty, nie jest to jakiś dramatyczny zwrot, raczej chcemy się przyjrzeć temu, co mamy i stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Boże, czy możemy lepiej, czy możemy głębiej, czy możemy pełniej, jeśli tak, to chcemy, to cały czas przecież do tego zmierzamy, do tego dążymy i nie chcemy myśleć, że mamy dobrze, jest fajnie, no, rozwijamy się i super, nie? To w ogóle nie chcemy takimi kategoriami myśleć, chcemy się upewniać właśnie, tak jak tutaj Łukasz mówi, gdzie ty jesteś, bracie, gdzie ty jesteś, siostro, gdzie ja jestem, gdzie my jesteśmy, co jest, czy my wiemy, czy my rzeczywiście wiemy, o, ten brat, ta siostra tak żyje, tak zna Boga, tak służy Bogu, czy to są jakieś tylko domysły właśnie, dobre nadzieje, że tak jest, bo pomodlił się na nabożeństwie, a, no to pewnie wszystko dobrze, to się pewnie modli, nie? Temat jest szeroki i tutaj jeszcze naprawdę jest masę rzeczy, których musimy o nich rozmawiać i nie wiem, czy te niedzielne spotkania są najlepszym na to miejscem, ale z drugiej strony no w środę przychodzi ile osób? Przychodzi 5 osób, 6 osób, 10 osób, dzisiaj też nas nie ma aż tak wielu. Natomiast to jest temat dla zboru, my jako zbór musimy o tym rozmawiać, więc albo będziemy musieli wyznaczyć jakieś spotkania w tym temacie i siedzieć i o nich rozmawiać, aż dojdziemy do zrozumienia, o co chodzi i do jakiegoś przekonania, że wiemy, o czym mówimy i wspólnie zgodzimy się, że chcemy w tym kierunku, coś musimy z tym zrobić. I jeszcze raz, mówiąc, że nie było żadnej reakcji, nie mówię, że nie było żadnej reakcji w takim sensie, że ktoś z was się nie modlił, że ktoś z was gdzieś tam nie rozmawiał, po prostu ja nie wiem. Do mnie jako taka nie doszła, poza oczywiście telefonem Łukasza, Pawła, z którymi godziny później przegadałem, ale jakby ich nie biorę pod uwagę, bo z nimi o tych rzeczach już rozmawiałem od miesięcy, czy może od lat, I gdzieś tam jakby to nie jest dla mnie reakcja na to, to jest jakby kontynuacja naszych tutaj rozmów, które rozmawiamy, czy z Adamem. To są, tutaj mówię o reszcie społeczności, właśnie tych, z którymi nie gadamy o tych rzeczach. Więc tak jak mówię, do tego was, bracia, siostry, próbuję zachęcić, zawezwać. Jeżeli nie wiecie jak, nie za bardzo wiecie jak ugryźć temat, czy nadal nie rozumiecie, to też dajcie znać, żebyśmy wiedzieli, że trzeba to jeszcze dalej wyjaśniać, rozmawiać. I jeszcze tylko jedna uwaga do tych wszystkich, którzy ode mnie czasami nie otrzymują odpowiedzi, tak jak Asia tutaj pisze, mówi teraz: Asiu, przepraszam, że nie odpowiedziałem, ale czasami ja nie odpowiadam na różne SMS-y, czy maile, czy coś takiego, bo nie odbieram je jako pytanie, czy jako zaczepienie do rozmowy. Czasami odbieram je jako ktoś się chciał ze mną czymś podzielić, coś mi przekazał i tyle. I jakby nie reaguję na każdego maila, każdego SMS-a, który, jeżeli ktoś chce ze mną pogadać, to musi do mnie zadzwonić, albo do mnie podejść, się umówić, wtedy jest rozmowa. Natomiast jak ktoś do mnie coś wysyła i tam nie ma pytania, bracie, bo jak będzie pytanie, tak, a co ty o tym myślisz, albo zareaguj na to, albo daj mi znać, wtedy jest szansa, że odpowiem, chociaż czasami nie mam czasu nawet, żeby przeczytać to wszystko, co dostaję i wejść w te wszystkie linki, które czasami mają godzinne filmy czy coś takiego, no po prostu nie mam czasu, więc wtedy tylko rozmowa, wtedy tylko wtedy, kiedy mnie ktoś... Więc też no wybaczcie, też mam swoje ograniczenia, obowiązki, słabości, inne rzeczy, które sprawiają, że czasami nie zareaguję i nie chciałbym, żeby ktoś z was czuł się z tego powodu urażony, że go lekceważę czy coś takiego. Tak nie jest. Po prostu życie gdzieś tak czasami wygląda, ale to, jeżeli mówię, jest tam wyraźne do mnie pytanie, to niemal, myślę, że mam nadzieję, że w 100% odpowiadam, kiedy odczytuję to jako pytanie i coś, co, na co powinienem zareagować, ale czasami tak tego nie odbieram po prostu. Także przepraszam, jeżeli ktoś czasami do mnie w takim duchu kieruje, ja tego tak nie odbiorę. Tutaj jeszcze Radek chciał się z nami czymś podzielić, ale Radek jest jakby taką właśnie osobą, która jest jakąś częścią tutaj tej społeczności, chociaż mieszka za morzem, ale nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby jeszcze teraz ten temat ciągnąć dzisiaj. Czy to wytrzymamy? Ktoś coś ma w tym temacie. Jak patrzę tylko na zegarek. Ale teraz nie tego. No bo to będzie tak, że my powiedzieliśmy. Już ma tak ludzie. Znaczy ja bym chciał, żebyśmy dalej rozmawiali, tylko nie wiem, czy dzisiaj, czy w tym momencie chcemy dalej ten temat ciągnąć, bo już jednak czasu trochę ile się upłynęło, nasze emocje i umysły mają swoje ograniczenia i nie chciałbym, żebyśmy przegięli i teraz, żeby jeszcze ktoś coś powiedział, co potem jeszcze coś wybuchnie między nami, co chyba no, nie w tym kierunku, tak? Także nie wiem, czy nie lepiej, żebyśmy teraz spokojnie to jeszcze przetrawili i spróbowali się do tego odnieść. I jak trzeba, to się umówimy na jakieś spotkanie, na którym po prostu siądziemy i będziemy o tym rozmawiać. Niektórzy z was, którzy bywacie u nas, czy tam bywacie sporadycznie, pewnie też obawiam się, w ogóle nie wiecie o czym, o co tutaj chodzi. Radek, ile ty potrzebujesz czasu? Wieczność. Nie. To nie mamy tyle teraz. Nie, jeżeli nie ma czasu, nie będę. Powiedz, ile byś potrzebował czasu na to? 10-15 minut, nie wiem. Damy bratu 10-15 minut, bo on też ma swoje przeżycia, tak? Dawaj, Radek. Jakbym, jeżeli to byłoby za długo, to Paweł, machniesz ręką. Ja będę mał. Super. Tylko posłuchaj. Chwała Panu Bogu. Witajcie bardzo serdecznie. Ja mam na imię Radek. Przyjechałem do was z bardzo daleka razem z moją żoną Magdą i z naszym synkiem. I tak się składa, że przyjeżdżamy do was praktycznie dość regularnie, za każdym razem, kiedy pojawiamy się w Polsce. Nawróciliśmy się i mieszkamy w Anglii, na Wyspach. Tam też służymy Panu Bogu, głosimy Ewangelię. No, staramy się też tam pomagać, prowadzić społeczność. Ta społeczność jest polskim zborem. Ten zbór ma już łącznie 51 lat. Jest to zbór założony przez pierwszą emigrację. W naszej społeczności wciąż są osoby z tamtego zboru. Mają już ponad 90 lat, także też mamy taki przywilej opiekować się tymi osobami. I przesyłam wam serdeczne pozdrowienia od braci sióstr z Bedford. Jest to miasto położone 1,5 godziny samochodem na północ od Londynu. Dla większości z was zapewne kojarzy się Bedford z miastem, w którym wychował się i urodził się John Bunyan, który napisał wiele pięknych chrześcijańskich książek, w tym szczególnie znaną Wędrówkę pielgrzyma. Także Paweł był u nas, też miał tę okazję spacerować tymi ulicami, którym spacerował też nasz brat. Brat Paweł poprosił, żebym podzielił się czymś, czym w ostatnim czasie przeżywałem z Panem Bogiem. I chciałbym powiedzieć, że to, co przeżywałem z Bogiem, było dla mnie bardzo szczególne. Był to bardzo taki dosyć mocny przełom w moim życiu duchowym. Mam nadzieję, też przyczyniło się to też do zdrowego wzrostu duchowego. A mianowicie chodzi o to, że kiedy nawróciłem się do Pana Boga, do Pana Jezusa, dzięki Bożej łaski, już 6 lat temu, bracia i siostry, może jeszcze nie tak długo, nie tak dawno, ale jednak dzięki Bogu, postanowiłem, że będę najlepszym chrześcijaninem, jakim tylko mogłem być. Ustaliłem sobie bardzo wysoką poprzeczkę. Tą poprzeczkę narzuciłem oczywiście mojej rodzinie, ale też narzucałem braciom i siostrom. Za wszelką cenę dążyłem do tego, żeby moje życie z Bogiem było jak najpiękniejsze, jak najwspanialsze, bez żadnych błędów. Nie tolerowałem u siebie żadnej porażki, żadnego błędu, także starałem się, żeby to wszystko było jak najlepsze, ale ze względu na to, że chciałem przypodobać się Bogu. Nie zależało mi przypodobać się ludziom, zależało mi się podobać Panu Bogu. Nie szukałem jakiejś próżnej chwały, robiłem to szczerze i wierzę, że dlatego Pan Bóg mi pomógł. I jakby to powiedzieć, cała moja droga za Panem Bogiem polegała na tym, że chciałem zrobić wszystko, żeby zwrócić Jego uwagę na siebie, żeby znaleźć więcej łaski u Niego, żeby Mu się bardziej przypodobać. Może to wynikało też z tego, że nie byłem akceptowany w swoim domu, a więc szukałem przez uczynkowość akceptacji u Boga, co też było, raczej mijało się właściwie z tym, jak to powinno wyglądać. Także starałem się robić wszystko najlepiej, jak tylko potrafiłem. Starałem się też jak najwięcej prowadzić wszelkiego rodzaju służb i angażować się maksymalnie we wszystko, co tylko było możliwe. Także założyłem sobie, że będę ewangelistą, więc za wszelką cenę głosiłem Ewangelię. I widziałem w tym, że Pan Bóg to wszystko blokował. Widziałem, że cały czas gdzieś pojawia się blokada, także zacząłem się też z Panem Bogiem gdzieś, no, tak nieładnie mówiąc, po prostu przepychać. Dostałem też słowo od Pana Boga, że On widzi trochę moje życie z Nim w inny sposób, nie w tym kierunku, którym ja szedłem przez ostatnie lata. Mimo wszystko, że wiedząc, że nie do końca Panu Bogu się to podobało. Więc starałem się Panu Bogu narzucić moją wizję chrześcijaństwa, ale też starałem się Mu narzucić moją wizję Kościoła. Miałem też swój wizję, taki jakby wizję tego, jak to wszystko powinno wyglądać. I do tego dążyłem, żeby to taki właśnie ten obraz, no, wykształtować to też wśród swoich braci i sióstr, i przez to też, przykro mi to mówić, na pewno wiele osób zraniłem. Dzisiaj się do tego mogę przyznać. Wiem, że popełniałem błędy, ale dzięki Bogu z tej ciemności Pan Bóg mnie wyciągnął. I chcę powiedzieć, że Bóg jest bardzo cierpliwy, bardzo, bardzo cierpliwy i bardzo kochający. I dziękuję Bogu, że wyprowadził mnie z tego. Doszło do takiego miejsca, że wszedłem w kolejną służbę i tak ze służby do służby, jak Pan Bóg blokował, i doszło do takiego momentu, że to wszystko się zawaliło. Rozleciało się wszystko jak domek z kart, ponieważ sam to budowałem, ponieważ ja sobie sam to budowałem. Tylko że ja nie byłem tego taki świadomy. Chodzi o to, że ja widziałem, że to tak powinno być, ja nie rozumiałem, dlaczego nie ma w tym błogosławieństwa. Dlaczego Bóg za tym nie stoi, dlaczego Bóg się do tego nie przyznaje. I mogę powiedzieć wam szczerze, że naprawdę byłem takim człowiekiem zapartym, że nawet daleko z tym doszedłem. Można powiedzieć, że dużo udało się zrobić i mam nadzieję, że to ku dobremu Pan Bóg obróci. Ale to było ze mnie, nie było to z Boga, nie było w tym błogosławieństwo. Męczyłem się, czułem, że zmagam się z tym, że coś jest nie tak i Nie rozumiałem tego. Przychodziłem z pretensją do Pana Jezusa i mówię: Boże, czemu Ty tego nie błogosławisz? Całe serce oddaję Tobie, całe siły i całe swoje życie, cały swój dom, wszystko chcę, żeby to Tobie służyło, ale w tym nie ma Ciebie, Boże. I widzę. I doszło do takiego momentu, że to się wszystko rozleciało. Załamałem się i oni stanąłem w takim miejscu, w którym już nie wiedziałem, co dalej zrobić. I to był właśnie ten najlepszy moment, właśnie wtedy, gdy już jakby zabrakło mi sił, by dalej to prowadzić, to, co sam budowałem. To znalazłem się w takim miejscu, w którym już zostałem sam, zupełnie sam. I przyszedłem do Pana Boga i powiedziałem: Boże, ja dalej tak nie mogę. Ja już nie jestem w stanie dalej tego robić. Nie rozumiem, dlaczego to nie działa w moim życiu. Bo wierzyłem, że Ewangelia działa. Widziałem, że działa w życiu innych braci i innych sióstr. I wiedziałem, że to jest żywa Ewangelia. Ale nie rozumiałem, dlaczego to nie żyje we mnie. Doznałem oczywiście zwycięstwa nad grzechem i nad innymi rzeczami, ale nie widziałem Bożego błogosławieństwa w mojej służbie dla Niego. I powiedziałem do Pana Boga, że dalej tak nie chcę. Jeżeli to ma tak dalej wyglądać, jak ja sam to buduję, to ja już nie chcę nic budować i dalej nie zrobię nawet jednego kroku, jeżeli Ty mi nie pobłogosławisz. Jeżeli Ty nie zmienisz mojego serca i nie uczynisz z mojego serca miejsce, w które Ty będziesz chciał mieszkać i przez które Ty będziesz chciał przelewać swojego Świętego Ducha, miłość na innych braci i sióstr. I był to moment kilku miesięcy, trwał takiego właśnie mocowania się, że tak powiem, z Panem Bogiem, ale jednego nie zrobiłem, nie puściłem się Go przez ten czas i powiedziałem: dopóki mi nie pobłogosławisz, nie puszczę, bo chcę być częścią Kościoła, chcę należeć do Kościoła, ale potrzebuję, żebyś usunął z mojego serca wszelką przeszkodę, która przeszkadza, bym mógł mieć relacje z braćmi i siostrami, żebym mógł swobodnie przychodzić przed Twój majestat, żebym mógł razem z braćmi czystymi rękoma, czystymi ustami wielbić mojego Pana. I powiem Wam szczerze, że tą przeszkodą, która była w moim sercu, to było moje ja. Ta nasza stara ludzka natura to jest ten nasz największy wróg. I problem był w tym, że czy to nie było we mnie złamane. I Pan Bóg musiał to we mnie złamać, uwolnić mnie od tego, żebym ja mógł Mu się zupełnie poddać, żeby to On mógł mnie używać i On mógł mnie prowadzić. Wierzę, że każdy z nas musi przejść przez taki etap i wiem, że niektórzy przychodzą szybko, niektórzy przychodzą dłużej. Ja niestety musiałem czekać aż 6 lat. I właściwie to Pan Bóg czekał, aż w końcu ja się Jemu poddałem, aż w końcu przestałem Mu narzucać to, co sam uważałem, że będzie najlepsze, bo miałem pomysł, jak powinien wyglądać Kościół, jak powinni wszyscy się zachowywać, a czasami nawet wyglądać. A przecież nie o to chodzi, bo chodzi o to, żebyśmy wszyscy trwali w miłości i w braterstwie i żebyśmy wszyscy zachęcali się do tego, żeby iść za Panem. I ja wiedziałem, że Ewangelia działa, ja chciałem, żeby ta Ewangelia zadziałała we mnie. Ja już nie chciałem prowadzić jakiegoś religijnego trybu życia, ale chciałem po prostu być wolnym człowiekiem, wolnym od pychy, od własnej dumy, arogancji i o to prosiłem Pana Boga i wierzę, że coś się wydarzyło w moim sercu, coś niezwykłego, co pozwala mi dzisiaj normalnie służyć Panu Jezusowi i ja już nie narzucam Panu Bogu tego, co ja bym chciał, żeby było w Kościele, albo żeby jak Kościół wyglądał, albo życie, moja rodzina i tak dalej, ale po prostu się cieszę Panem Jezusem, a to On działa we mnie, ponieważ On uwolnił mnie od moich pomysłów i moich jakichś wymysłów, czy też jakichś, nie wiem, wyobrażeń Kościoła. To jest Jego Kościół, niech On czyni swoją wolę, moje życie należy do Niego, niech On czyni swoją wolę w moim życiu. Więc poddałem się Jemu. I doznałem tego uwolnienia w moim sercu i tym chciałem się z Wami podzielić, że jest to dla mnie coś wspaniałego. Jeszcze już od kilku miesięcy mogę powiedzieć, w sumie moja żona przede wszystkim może dać świadectwo, że jestem praktycznie może drugi raz nowonarodzony, bo jestem zupełnie nowym, kolejnym stworzeniem Bożym. Oczywiście narodziłem się już na nowo, ale kiedy łamie się te nasze ja i człowiek jest uwolniony od tego, to wtedy zupełnie odpoczywa w Panu i wchodzi do Jego odpocznienia i cieszy się już Panem, cieszy się każdym dniem, nie myśli o tym, co powinien zrobić, tylko myśli o tym, co Bóg może uczynić przeze mnie, aby inni byli błogosławieni. Ja już nie myślę o tym, co jak ma wyglądać, tylko to, co, jak moje serce ma wyglądać, żeby Bóg chciał mieszkać w moim sercu i przez moje serce przelewać miłość na innych ludzi. Ja chcę służyć ludziom, ja chcę chodzić uniżony, ja chcę się uczyć pokory i dziękuję Bogu, że On złamał tą moją naturę. Wiem, że to jest ten wielki wróg nasz i teraz chcę do końca życia już trzymać tego mojego wroga, tą moją naturę, naturę tego starego Radka ukrzyżowanego tak długo, jak tylko to będzie potrzeba, jak długo Bóg da mi łaskę tu żyć na tej ziemi. I chciałbym przeczytać fragment Słowa Bożego z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z 32 rozdziału. To jest 32 rozdział, pierwsza Księga Mojżeszowa, od 24 wersetu. Jakub zaś poznał sam i mocował się, pozostał sam i mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy, a gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował i rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza, ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu pobłogosławił. My tak czasami mamy swoje pomysły na życie, mamy pomysły na nasze chrześcijaństwo, na Kościół, na naszą rodzinę i tak czasami mamy, że próbujemy to narzucić właśnie przede wszystkim Panu Bogu, może innym braciom i tak dalej. I mocujemy się z Bogiem i dochodzimy do takiego miejsca, w którym widzimy, że już nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Ja wierzę, że Jakub tutaj właśnie to jest ta sytuacja, która pokazuje moją sytuację z mojego życia, kiedy mocowałem się właśnie z Bogiem o to, że coś chciałbym Mu narzucić. I moje zwycięstwo nie było, że pokonałem Boga, ale że mocując się, złapałem się tak Pana Jezusa i powiedziałem, nie puszczę Cię, Boże, nigdy, dopóki Ty mi nie pobłogosławisz. I ja wierzę, że to zwycięstwo moje to jest to, że Pan Jezus złamał we mnie, to moje ja. I wierzę, że jeszcze musi łamać, bo nie jestem doskonały, ale wierzę, że kiedy Pan Bóg uderzył w biodro Jakuba i złamał, to jest to uderzenie właśnie, kiedy Bóg uderzył w moje serce i złamał moje ja, złamał we mnie pychę, dumę, arogancję i z tego Pan Bóg mnie uwolnił. I chcę Wam powiedzieć, że naprawdę Ewangelia działa, a jeżeli nie działa w naszym życiu, to znaczy, że my źle do niej podchodzimy. Musimy podejść tak, jak Pan Jezus założył to, w jaki sposób mamy podejść do tego, by Jego Słowo mogło zamieszkać w sercach naszych i wydać błogosławiony, święty owoc dla Jego chwały. A jest to podejście zawsze przez ukorzenie samego siebie, przez pokorę. I ja dziękuję Bogu, niech Bóg uczy mnie, niech uczy nas tego, w jaki sposób mamy do Niego przychodzić, abyśmy mogli czerpać od Niego to, co On chce nam dawać, a chce nam dawać to, co jest święte i czyste i nieskalane, abyśmy wszyscy jako Kościół obfitowali właśnie w Jego życie święte. Amen. Myślicie, że wiecie, o co Radkowi chodzi? Radek, ile lat my się znamy? 6. 6 lat się znamy. Ile godzin przegadaliśmy? Dużo godzin, albo ty wiesz. Możesz najlepsze świadectwo dać. Ze 100? Daj Boże. Może być, ze 100 godzin żeśmy rozmawiali. I ja jeszcze muszę z nim pogadać, żeby wiedzieć dokładnie, co on miał na myśli. I to jest przykład. Wybacz, Radek, biorę ciebie za przykład tego, o czym tu rozmawiamy. Że Radek coś powiedział i coś złapaliście, ale ja byłem u niego tydzień w domu, mieszkałem u niego tydzień w domu, to troszkę więcej, wiem, o czym on mówi. Byłem świadkiem tych rzeczy, o których Radek mówi, jego gorliwości, jego starania się, służenia Bogu i tak dalej, i tego właśnie, jak to pękało, jak to przynosiło tragiczne rezultaty w jego rodzinie. Ja to widziałem, ja byłem świadkiem tego. Akurat nie w ciągu tego tygodnia to też się działo, kiedy tam byłem u nich. I to jest coś, bracia, siostry, co jest, o tym właśnie mówimy, że chcemy się znać, chcemy wiedzieć, o czym my w ogóle mówimy, co stoi za naszymi słowami. Teraz ja z Radkiem poświęcę dzisiaj parę godzin po południu, żeby dowiedzieć się więcej od tego, co on powiedział, żeby lepiej to zrozumieć, zadam pytania. Będę chciał lepiej to zrozumieć, nie poprzestanę na tym, co on tutaj w tych 10-15 minut powiedział. I nie chodzi o to, że teraz każdy z was musi to samo zrobić. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak po prostu jest między nami jako ludźmi. Że tutaj jest coś, co próbujemy robić tak publicznie, ale to jest za mało. To nie sięga pewnej głębi, której może sięgnąć. I chcemy sięgać tej głębi. Chcemy doświadczać czegoś więcej w tej wspólnocie, którą Bóg nam dał. I do tego was wszystkich zapraszamy, bracia, siostry. I to będzie wymagało zaangażowania i poświęcenia i włożenia w to naszych serc i czasu. I dla jednych będzie to więcej czasu, dla drugich mniej. Znowu, według możliwości. Nie chodzi o jakąś presję bycia na wszystkich spotkaniach, zabierania głosu za każdym razem i nie wiadomo jakiego robienia, nie wiadomo czego. To też nie o to chodzi. Właśnie musimy to zrozumieć, o co chodzi. I tego ja teraz nie jestem w stanie powiedzieć, bo już czas przeciągnął się za daleko i już jesteście zmęczeni, ja też. Więc to musimy o tym dalej rozmawiać. Ale chcemy, bracia, siostry, żebyście włączyli się do tej rozmowy i sercem się włączyli, i modlitwą się włączyli, żeby to było nasze dzieło, wspólne dzieło. To nie chodzi o to właśnie, że mi coś na głowę padło i mam jakąś nową wizję, absolutnie nie. To jest coś, co wierzę, za czym tęsknię od lat i czego od czasu do czasu gdzieś doświadczam. Tutaj tego doświadczam w jakiejś mierze i w różnych innych miejscach. Chciałbym, żeby to było udziałem nas wszystkich. Kochani, powstańmy jeszcze do modlitwy, zawołajmy do Boga. Kochany nasz Panie, dziękujemy Ci za Twoją miłość do nas i za Twoje pragnienie, byśmy się wzajemnie miłowali, za Twoje przykazanie, byśmy się wzajemnie miłowali. I za Ducha Świętego, który uzdalnia nas do tej miłości. Za miłość Bożą, która jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Panie, chcemy tej miłości doświadczać w większej i większej mierze, tutaj pośród nas. Doświadczamy jej. To nie jest tak, że nie ma Ciebie obecnego pośród nas, że nie mówisz do nas, że nie działasz. Jesteś i działasz i dajesz nam przeżywać różne dobre rzeczy. Za to Cię wielbimy i doceniamy to i cieszymy się z tego wszystkiego, co nam dałeś i dajesz. Ale wiemy, Panie, że jest więcej. Wiemy, że jeszcze nie mamy wszystkiego, a jeszcze wiele, wiele nam brakuje. Ja wiem, że mi wiele brakuje. I chcę iść, Panie, dalej za Tobą. Chcę być bardziej do Ciebie podobny i chcę też moich braci i siostry widzieć dojrzalszymi w Tobie i rozkochanymi w Tobie i zaangażowanymi w życie dla Ciebie, w służbę Tobie. Chcę widzieć ten owoc w moim życiu, chcę widzieć ten owoc w życiu braci i sióstr. I do tego, Panie, prosimy, pomóż nam zdążać. Wybacz nam, kiedy jakoś coś niewłaściwie powiemy, czy niewłaściwie się zachowamy. I też chcemy sobie z serca wybaczać, jeśli siebie jakoś zranimy tutaj w tym procesie. Ale wiemy, Panie, że musimy to przejść, że chcemy to przejść. Ja wierzę, że wielu innych też tego pragnie. I dopomóż nam w tym. Prosimy, dopomóż nam. Dodaj nam łaski, siły, mądrości, cierpliwości, pokory, żebyśmy mogli, Panie, pójść dalej za Tobą i żebyśmy też mogli oglądać pełniejszy owoc tej społeczności. Panie, właśnie, żeby nie było tak, że, tak jak Asia mówi, że czuje się gdzieś osamotniona też w tym, co ona przeżywa, z czym ona się zmaga. Nie chcemy, żeby tak było. Chcemy siebie rozumieć i chcemy o tych rzeczach rozmawiać i chcemy się o nie modlić i chcemy być wsparciem dla siebie. I czasami, Panie, nie wiemy jak, czasami właśnie gdzieś zatrzymują nas jakieś nasze ludzkie, czy wstyd, czy czasami jakieś skrępowanie, czy czasami brak miłości, brak takiej współczucia, czy tej empatii. Różnych rzeczy, Panie, potrzebujemy. I chcemy się wzajemnie do tego zachęcać, napominać, pokrzepiać, żeby to było między nami, żebyśmy tego doświadczali i to przeżywali na Twoją chwałę. Panie, żebyś Ty, patrząc na nas, radował się z nas i mógł się nami chwalić w tym świecie, że to są moje dzieci, które się miłują wzajemnie, w których moja miłość mieszka i dochodzi do doskonałości. O to Cię prosimy, Panie nasz, dopomóż nam w tym procesie, dopomóż nam i zachowaj nas od sporów, od kłótni, od jakichś diabelskich tutaj ataków, ale żebyśmy je odparli i mogli doświadczać, Panie, tego, co Ty dla nas masz, tego, czego Ty dla nas pragniesz, tego chcemy szukać z całych z naszych serc. Amen. Jeszcze zachęcam was, bracia i siostry. Mając trwałe przekonanie, winniśmy cierpliwie znosić słabości wątpiących, a nie troszczyć się o własne dobro. Każdy z nas niech troszczy się o dobro i zbudowanie drugiego człowieka. I Chrystus bowiem nie troszczył się o własne dobro, lecz jak napisano, spadły na mnie złorzeczenia Tobie złorzeczącym. Co niegdyś napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką dają pisma, mieli nadzieję. A Bóg, który jest źródłem tej cierpliwości i pociechy, niech wam pozwoli złączyć się wspólnym uczuciem zgodnie z wolą Jezusa Chrystusa. Abyście jednogłośnie wielbili Boga i Ojca naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego serdecznie przyjmujcie do siebie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas dla Bożej chwały. Amen. Amen. Panie Jezu, przychodzimy przed Twój święty tron, przed Twój potężny, święty majestat. Uniżamy się przed Tobą, oddajemy Ci chwałę, Panie. Przychodzimy, Panie, jako Twój Kościół, jako jedno ciało. Wszyscy, Panie, w jednym duchu chcemy Cię wielbić i wywyższać i oddać Tobie chwałę, cześć i uwielbienie. bo jesteś tego godzien, Panie, by Cię czcić, by żyć dla Twojej chwały, by Cię wielbić, Panie. I za to Ci dziękujemy, że mamy ten przywilej, Panie, podziwiać Twoje piękno i Twoją cudowność, Panie. I że w sercach naszych, Panie, mieszka Twój Święty Duch. I dziękujemy Ci za to, że oddałeś za nas swoje życie na krzyżu i cierpiałeś za nasze grzechy, że przelałeś swoją świętą krew za nas, Panie, abyśmy dzisiaj z czystym sercem, pokropieni Twą krwią, mogli przystępować, Panie, do jednej, do społeczności, w miłości, w pokoju, w jednym duchu. Panie, naprawdę Ci dziękuję, Boże, że tutaj dzisiaj dojechaliśmy, że mogliśmy brać udział w tym nabożeństwie, Panie, że mogliśmy odwiedzić naszych braci i sióstr, że możemy się pozdrowić, Panie, że możemy razem się wspierać, Boże, i zachęcać do tej wędrówki za Tobą, Panie, podążając tą wąską ścieżką do wąskiej bramy. Ja proszę Cię, Panie Jezu, abyś pobłogosławił każdą osobę na tym miejscu, abyś pocieszył każde serce i posilił, Panie, abyś pobłogosławił, Panie, nas wszystkich, Panie. Dzięki Tobie za ten czas, Panie, za słowo, które mogliśmy dzisiaj słuchać, za modlitwę, Panie, za ten czas też rozmów, Boże, za pieśni, które mogliśmy przynieść przed Twój tron. Panie, ja modlę się, proszę, aby to wszystko było Tobie miłe, Boże, i abyś zawsze, jak zawsze, obrócił to ku dobremu, Panie, dla Twojej chwały, na wieki wieków. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to świadectwo, Panie, wyznanie Radka, Panie, że prowadziłeś go, Panie, do tego miejsca, gdzie już nie wiedział, Panie, co zrobić, że już widział, że sam nie jest w stanie nic uczynić w tej służbie. Panie, i Cię proszę, aby nas doprowadzał wszystkich do tego miejsca, gdzie, Panie, przychodzimy i chcemy zweryfikować, Panie, jak służymy. Panie, oświecaj nasze serce właśnie w tej kwestii, bo chcemy Ci wszyscy służyć, Panie. Chcemy służyć dobrze. Chcemy służyć, Panie, i widzieć owoc, Panie, Twojego działania w nas. Panie, doprowadzaj tam, gdzie trzeba, do tego miejsca. To nie jest złe miejsce, kiedy się nie wie, Panie, bo można zawsze na Ciebie skierować, Panie, myśli i serce i oczekiwać, że Ty będziesz mówił, Panie, ja oczekuję dzisiaj, że będziesz mówił do naszych serc. Chcę wołać do Ciebie, Panie, mów do naszych serc w tych sprawach, o których, Panie, rozmawialiśmy, które kładziemy przed Tobą, przed sobą, tak jak umiemy, Panie, bo wierzę, że te sprawy są gdzieś od Ciebie, że Ty je pokazujesz, Panie, Ty ich dotykasz w naszych wnętrzach. Panie, błogosław nam do poszukiwania. Panie Jezu, Amen. Dziękuję Ci, że zostawiłeś nas samych, ale dałeś, Panie, nam pocieszyciela. Dziękuję Ci, że jesteśmy i proszę Cię, Panie, abyśmy słuchali tego, żebyśmy słuchali Twojego głosu, żebyśmy słuchali Twojego głosu. Żebyśmy szli na to. Kochani, jeszcze krótko. Skupmy nasze serca i nasze myśli na tym, co obrazuje ten chleb i kielich, z którego jemy i z którego pijemy. W takim wielkim uproszczeniu, kiedy bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, składamy świadectwo, że Jezus jest naszym Zbawicielem, przyjacielem, z kim mamy relację. Posiłek, jedzenie, picie wspólne wyraża społeczność. I w Biblii to widzimy bardzo wyraźnie, jak Pan Jezus je z ludźmi, spotyka się, zaprasza, z różnymi ludźmi je i pije. I kiedy odchodzi, zostawia nam właśnie taki prosty posiłek w postaci chleba i kielicha. I mówi, jedzcie, pijcie i wspominajcie mnie. Wspominajcie moją śmierć. Wspominajcie to, po co przyszedłem na tą ziemię, co dla was uczyniłem. I to jest jeden aspekt tego, co tu się dzieje. A drugi aspekt to jest tego, że kiedy podchodzimy do tego stołu i bierzemy z tego chleba i pijemy z tego kielicha, to mamy też społeczność ze sobą w ten sposób. To my wspólnie jemy ten posiłek, jeśli tak to można nazwać. Że my ze sobą jemy i pijemy. Tak jak Jezus jadł z różnymi ludźmi, tak i my ze sobą teraz, w Jego imieniu, spożywamy ten chleb i pijemy z tego kielicha. I tragedią jest, kiedy to się sprowadza do właśnie tylko tego, w sensie tego aktu religijnego zjedzenia razem chleba i wypicia kielicha, kiedy temu nie towarzyszy prawdziwa społeczność ze sobą. Wtedy w jakiejś mierze jest to bluźniercze, mogę powiedzieć. W jakiejś mierze to jest nie to, o co chodzi. Jeśli nie masz społeczności z bratem, z siostrą, a bierzesz tego chleba i pijesz z tego kielicha, nie mając tej braterskiej społeczności, ja nie mówię, że ze wszystkimi, nie wiadomo jakie głębokie więzi, przyjaźnie, ale mówimy o tym właśnie, o czym tu mówimy, tak? Staramy się, że otwieramy nasze serca dla innych, staramy się poznać naszych braci, siostry, współczuć im, wspierać się, to oznacza to jedzenie z tego, wspólnie nasze, jedzenie z tego chleba i picie z tego kielicha. Społeczność z Jezusem i głoszenie Jezusa, głoszenie Jego śmierci, ale tym samym tchem to, że my jesteśmy owocem Jego cierpienia, my jesteśmy owocem Jego krzyża. My jesteśmy jako Kościół, jako społeczność, jako bracia, siostry, dzieci Boże. Triumfem Chrystusa, który wydał samego siebie za nas. I kochamy siebie i zależy nam na sobie. I chcemy się poświęcać jedni dla drugich, chcemy żyć dla siebie. Niechaj nasze świadectwo będzie prawdziwe, bracia, siostry, w tych dwóch aspektach, kiedy podchodzimy do tego chleba i pijemy z tego kielicha. Znowu, niechaj każdy z nas bada samego siebie, czy tak jest. I tak niech je z tego chleba, i tak pije z tego kielicha. Jeśli coś jest nie tak, no to Boże, wybacz nam, Boże, zmień nas, pomóż nam podjąć ten trud miłości. Ale nie bierzmy z tego chleba bezmyślnie i z tego kielicha nie pijmy bezmyślnie, uczestnicząc tylko w jakimś tradycyjnym, religijnym, chrześcijańskim obrządku. Ale niechaj nasze świadectwo będzie prawdziwe w obu tych aspektach. W społeczności z Jezusem i z tym, że patrzymy na siebie jako na Jego ciało, że to są nasi bracia i siostry w Chrystusie, których mamy kochać i z którymi mamy dzielić nasze życie i wspólnie budować Boże Królestwo. Kochany Panie, prosimy, pomóż nam. Pomóż nam w każdej sferze tego, co tu robimy, tego, co robimy w naszym życiu na co dzień. Być prawdziwymi, być ludźmi, którzy to, co robią, nie robią z rozpędu, bezmyślnie. Nie robią, nie zastanawiając się, czy to faktycznie przynosi taki efekt, jaki myślimy, że przyniesie. Jakże często się łudzimy, jakże często wmawiamy sobie różne rzeczy, myśląc, że zrobimy to czy tamto i to będzie taki efekt. Ale czy tak jest rzeczywiście? Pomóż nam, Panie, żebyśmy widzieli, jak Ty widzisz, żebyśmy mogli zobaczyć te nasze czyny, te nasze starania, te nasze uczestnictwo w tym czy w tamtym, naszą taką czy inną posługę, czy ona rzeczywiście jest tym, co Ty, Panie, chcesz, żebyśmy robili, czy przynosi te rezultaty, które Ty chcesz, żeby przynosiła, czy nasze serca są we właściwych miejscach, czy jesteśmy uczciwi i prawdziwi, szczerzy w tym, co robimy? Czy być może robimy coś właśnie dlatego, że się do tego przyzwyczailiśmy, dlatego, że uważamy to za nasz obowiązek, dlatego, że no tak, tak jest, a nie inaczej, tak się to robi? Panie, dopomóż nam mieć z Tobą prawdziwą społeczność w duchu i mieć ze sobą społeczność w duchu i też jak tu jesteśmy, Panie, na tej ziemi, w ciele, rozmawiając ze sobą, słuchając jedni drugich, uniżając się jedni do drugich, szukając tego, co służy innym. Pobłogosław, Panie, ten chleb, który łamiemy, pamiętając, jak Ty żyłeś, jak Ty się poświęcałeś, jak Ty nie szukałeś swego, ale całe swoje życie wiodłeś w poświęceniu, pełniąc wolę Ojca, starając się przygotować tych 12, a też niosąc Ewangelię biednym, karmiąc głodnych, uzdrawiając chorych, służąc. Całe Twoje życie, Panie, to poświęcenie i służba. Obyśmy mieli z Tobą prawdziwą społeczność w takim życiu. Pobłogosław, kochany Panie, ten kielich, kielich, który świadczy o mocy Twojej krwi, która oczyszcza nas z wszelkiego naszego grzechu, z wszelkich naszych jeszcze niedociągnięć, błędów, braków, niedoskonałości. Oczyść nasze serca, Panie, aby nasza społeczność z Tobą nie była niczym zakłócona i aby nasza społeczność ze sobą wzajemnie też rozkwitała, pogłębiała się, odzwierciedlała Twoją miłość w naszych sercach. Pobłogosław, prosimy, ten chleb i pobłogosław ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha. Amen. Zapraszam, bracia, siostry, podchodźcie do tego stołu, bierzcie. Jedzcie z tego chleba i pijcie z tego kielicha. Ktoś z was, bracia, siostry, chciałby jeszcze pomodlić się na koniec? Zachęcam. Jakieś jeszcze może ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy. Dziękujemy. Od małżonki mojej Beaty. Ja od Agnieszki też przekazuję pozdrowienia od Maćka Kosiorka z... Pozdrawiamy. Ze Skierniewic. Z Suliszewa. Z Suliszewa. Ze spraw organizacyjnych mam prośbę, gdyby ktoś mógł przyjechać w środę o 16:00, mamy spotkanie o 18:00, jeśli ktoś mógłby przyjechać wcześniej, siostry, bracia, tutaj akurat nie by się nadali, że tak powiem, siostry, bracia, tylko weźcie jakieś maseczki na to, żeby zasłonić, bo to będziemy troszkę pyłu będzie z tym, ze szlifowaniem tego. Więc mam prośbę, żebyście, jeśli możecie przyjść w środę, żeby pomóc to przeszlifować, to byłoby super. I w sobotę, jeśli Bóg da, to byśmy się znowu jako bracia tutaj chyba raczej spotkali, chociaż może i siostry też by dały radę z tym klejeniem tych tapet. Takie leciuteńkie tapety, leciuteńkie z takiego włókna będziemy naklejać tutaj, wyrównując te ściany. Więc myślę, że i bracia, i siostry, jeśli możecie w sobotę być, kto będzie w stanie, ci, którzy nie mają, których dzisiaj nie ma, słuchają, bądźcie, jeśli możecie, w przyszłą sobotę, tak jak w tą o 11, byśmy się spotkali i kolejny jakiś etap tutaj tych prac wykonali. To tyle z takich praktycznych ogłoszeń. Oczywiście gorąco zachęcam bracia, siostry dalej do powiedzenia tego, co myślicie o tym, co tu się dzieje, o czym rozmawiamy, napisania, zadzwonienia, w jakiś sposób dajcie znać, tak jak wam jest, jak dla was jest najbardziej, że tak powiem, no, tak jak potraficie, jak możecie, jak dla was jest to możliwe, tak? Bo wiem, że dla niektórych, mówię, jest łatwo tutaj stanąć, powiedzieć i spoko, nie? Nie każdy taką ma odwagę, czy śmiałość, czy taki charakter, różne są rzeczy. Inni wolą napisać, inni wolą zadzwonić jeszcze jakoś, ale rozmawiajmy o tym, tak? I będziemy myśleli o jakimś spotkaniu, żeby ten tematem się zająć właśnie znowu wspólnie, żeby dalej się upewniać, że to rozumiemy, o czym mówimy i praktycznie, co w związku z tym, tak? Nie chcemy niczego narzucić, ale chcemy dojść do tego wspólnie. To chyba tyle. Można się przywitać jeszcze, spędzić ze sobą chwilę. Tutaj może ktoś się gdzieś wybierze na obiad. Niech wam wszystkim Bóg błogosławi. Do zobaczenia w środę na modlitwie. W czwartek, dalej są te spotkania, prawda? W czwartek. Tak. W Rumi czy w Gdyni. Tak. Także zapraszam też serdecznie. Teraz raczej, bo jednak moje nóżki słabo to znoszą. Mhm. Czyli środa, czwartek można się spotkać, we wtorek zapraszam do baptystów też tutaj w Wejherowie na ich rozważanie Słowa Bożego wspólne, także jak ktoś tylko chce, jest możliwość, bracia się spotykają w Gdańsku, w czwartek, piątek, nie wiem. Sami nie wiecie, no dlatego właśnie też nie wiem. Więc trzeba ich zapytać, kiedy się spotykają, w którym tygodniu i wtedy można się z nimi też spotkać, jak ktoś tam bliżej Gdańska. Zostańcie z Bogiem.